NPO Radio 1. 6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 12 september. Er is geen elektriciteit en ook geen stromend water in delen van de Oekraïnse stad Kharkov. En het is nog steeds nek aan nek tussen links en rechts na de Zweedse verkiezingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolgemoed. Er is nog geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen in Zweden. Het blok van linkse partijen en de groep rechtse partijen gaan nek aan nek. Het linkse blok staat onder leiding van de sociaal-democratische partij van de huidige premier Andersson. Volgens een exit poll eerder op de avond zouden de linkse partijen nipt een meerderheid halen. Maar na het tellen van bijna 95% van de stemmen lijkt het rechtse blok weer net iets groter te zijn. De definitieve uitslag van de Zweedse verkiezingen volgt later, op zijn vroegst woensdag. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving zitten sinds gisteravond zonder stroom en water, meldt de gouverneur van de regio. Volgens hem zijn er problemen veroorzaakt door Russische aanvallen. De burgemeester van Kharkov zegt dat de aanvallen wraakacties zijn voor de terreinwinst die de Oekraïnse troepen in het oosten hebben geboekt de afgelopen dagen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heroverde het leger in een paar dagen tijd zo'n 2000 vierkante kilometer grondgebied. Het bladgoud waarmee de gouden koets is overdekt komt waarschijnlijk uit een goudmijn in Suriname, blijkt uit onderzoek dat het Amsterdam Museum heeft laten uitvoeren. Lang was onbekend waar het bladgoud vandaan komt. Er bleken geen documenten meer te zijn uit de 19e eeuw, de periode waarin de koets werd gemaakt. Omdat Suriname als voormalige kolonie een voor de hand liggende goudleverancier was in die tijd, werd er wel aan dat land gedacht, maar er was nog geen bewijs. Nu is het dankzij een vergelijking met monsters uit Suriname bevestigd. De politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegaal feest onder een spoorbrug langs de A2 bij Waardenburg in Gelderland. Het feest was vanaf de ochtend aan de gang. Rond 6 uur 's avonds gaf de politie de 100 aanwezigen de opdracht om te vertrekken, maar dat werd genegeerd. En daarna werd de ME ingezet. Niemand is opgepakt, wel zijn meerdere voertuigen en ook geluidsapparatuur in beslag genomen. In Mexico is een dode gevallen bij een ongeval met vuurwerk tijdens een klein festival. 40 anderen raakten gewond. Zeker 5 van hen zijn er ernstig aan toe. Het ging mogelijk mis met een torito, een frame in de vorm van een stier met vuurwerk erop. Daarmee zou per ongeluk ander vuurwerk zijn aangestoken, met een krachtige explosie tot gevolg. Het ongeval gebeurde in een plaats op een paar kilometer van Mexico-stad. Tennistoernooi US Open is gewonnen door Carlos Alcaraz. De Spanjaard versloeg in de finale de Noor Casper Ruud in 4 sets. Alcaraz is met zijn 19 jaar de tweede tiener die de titel pakt sinds de US Open bestaat. Ook is Alcaraz met de winst nu de nummer 1 op de ATP wereldranglijst en daarmee de jongste nummer 1 van de wereld ooit. Het weer vanochtend begint grijs en fris met in het noorden en oosten wat mist. Overdag een mix van sluierwolken en zon. En het wordt vandaag een graad of 24. Vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking en komende nacht ook kans op regen. Het NOS Radio 1-journaal. Premier Rutte brengt voor het eerst een bezoek aan Suriname. Het is 14 jaar geleden dat een Nederlandse premier dat deed. Aan het begin van de avond landt de premier in Paramaribo samen met minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En daarna heeft Rutte direct al een gesprek met president Santokki. Onze correspondent Nina Jurna is ook in Suriname. Nina, waar gaan Rutte en Santokki het over hebben? Ja, die relatie die is inderdaad verbeterd sinds Santokki aantrad 2 jaar geleden. En daarvoor heeft het inderdaad heel lang geduurd, 14 jaar, voordat de Nederlandse premier hier kwam. Dus er staat heel veel op de agenda. Vooral ook veel gesprekken over de economie. Er komen een hele groep investeerders mee naar Suriname, die willen zaken doen. Santokki gaf dit weekend ook al aan, en ik citeer hem nu, dat er mogelijk kansen zouden liggen voor Suriname, zo zei hij het, vanwege de oorlog in Oekraïne. Suriname heeft grote oliefondsten gedaan, dus hij suggereerde eigenlijk dat daar misschien wel een markt voor Suriname ligt, omdat er brandstof in Nederland nodig is. De vraag is of Rutte daarin geïnteresseerd is, want het duurt nog 5 jaar voordat de olie daadwerkelijk uit de grond moet komen hier in Suriname. En ja, de regering van Nederland wil eigenlijk vooral op fossiele brandstoffen inzetten. Dus het lijkt mij een beetje voorbarig dat hij dat zei. Verder staat het visumbeleid op de agenda. En ook de waterbeheersing in Suriname. Want er zijn overstromingen geweest. Nederland is kampioen waterbeheersing. En ik zag in het aantal, een aantal van de bedrijven die meegaan, Boscale staat er bijvoorbeeld op, die hebben ook echt met water te maken. 14 jaar geleden was het dat de Nederlandse premier voor het laatst in Suriname was. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, dat heeft vooral te maken met Santokki's voorganger. Ex-president Boutersen was 10 jaar aan de macht hier in Suriname, van 2010 tot 2020. En toen bekoelde die relatie eigenlijk. Boutersen is veroordeeld in Nederland voor drugs. In 1999 was dat, tot 11 jaar cel. Dus dat was al een grote issue voor Nederland, waardoor hij geen gesprekspartner was. En daarnaast was natuurlijk ook zijn betrokkenheid voor de decembermoorden. Dus nu er een nieuwe president zit sinds 2020, ja, zit er weer schot in die relatie. Vorig jaar is ook Santokki al in Nederland geweest. En is dit eigenlijk het tegenbezoek van Rutte. Boutersen liet overigens dit weekend ook al van zich horen. Hij had een demonstratie georganiseerd op het Onafhankelijkheidsplein en zei daar toen tegen de lokale pers dat hij eigenlijk niet zit te wachten op Rutte. Die kan oprotten, zo zei hij. En ook bij andere politieke partijen merkte ik toch ook wel kritiek in hun uitlatingen. Ze zeggen dan, het gaat vooral om de timing, die is heel slecht. Want in Suriname zijn er heel veel problemen, eigen lokale problemen, hyperinflatie, prijsstijgingen. En veel mensen vragen zich dan ook eigenlijk wel af van wat levert dit bezoek voor Suriname op? En is Suriname wel goed voorbereid? En denken veel Surinamers zelf daar ook zo over? Of zit het met name toch in de politiek? Nou ja, het wordt uitgelaten door politieke partijen. Maar je merkt wel dat veel mensen zeggen van ja, we hebben eigenlijk op dit moment zoveel problemen. Ik ben ook vandaag zelf weer boodschappen gaan doen hier. En de koers is nu 1 op 28. Dus het is enorme hyperinflatie. Dus je merkt wel dat mensen zoiets hebben van ja, wat komt Rutte dan eigenlijk nu doen? En wat levert dat Suriname op? En er zijn eigenlijk hele andere problemen waar Santokki zich bezig mee moet houden. Dus dat is wel iets wat je hoort. Tegelijkertijd, ja, die bedrijven die meekomen, die kunnen natuurlijk misschien wel voor investeringen zorgen hier in Suriname. En daar lijkt mij wel behoefte aan te zijn. Maar een andere vraag die toch ook boven de markt hangt. Gaat dus Rutte excuses aanbieden voor het slavernijverleden? Ja, dat is een hele grote vraag hier. Hij gaat dinsdag met een aantal commissies en comité's ook in gesprek die zich met het slavernijverleden bezighouden. En het koloniaal verleden, en dan vooral ook in Nederland, hè, dat is steeds meer een belangrijk thema. Ook dat Nederland steeds meer kijkt naar de eigen rol in dat verleden. Ja, en daar komt natuurlijk Suriname kijken. Overigens, hier in Suriname is het waar het kolonialisme en ook de slavernij zich afspeelde, is dat eigenlijk nog steeds heel erg tastbaar. En je hoeft alleen maar in de stad hier te lopen en je loopt bij wijze van spreken in de geschiedenis, ja, tussen de oude gebouwen waar vroeger de rijke planters woonden. Dus hier is men al, leest men eigenlijk nog in dat verleden. Maar de wens is wel hier heel erg dat die excuses worden uitgesproken, ook door Rutte. Of dat dit bezoek gebeurd is, die kans lijkt me klein. Misschien volgend jaar, dan is het, zoals gezegd, wordt jubileumjaar. Hè. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Hoewel de mensen nog 10 jaar moesten doorwerken onder staatstoezicht. Dus eigenlijk misschien wel 160 jaar afschaffing. En er wordt wel gezinspeeld dat dan die excuses zouden moeten worden aangeboden met ook herstelbetalingen. Dat is wel iets wat vanuit Suriname, die hoop wordt uitgesproken dat dat in ieder geval voor die datum wordt gedaan door de Nederlandse regering. En de dialoog daarover willen ze in gang zetten nu met Rutte. Dankjewel. Nina Jurna was dat vanuit Suriname. NPO Radio. Het is 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur ging op bezoek bij de privéschool waar de nieuwe Britse koning Charles zijn tienerjaren doorbracht. De Gordonston School in de Schotse Hooglanden. Een Nederlandse student daar, Olivia, gaf een rondleiding. Dus dit was de kamer van nu koning Charles. En nu staat hier een vriendin van mij. Ja. En de meubels zijn origineel. Dus deze is het bad van prins Charles. Dus ze zijn hier eigenlijk al eindeloos zo. Heel bijzonder. Destijds was het een Spartaanse school, herinnert wethouder John Coe zich. Met lange dagen, koude douches en hard werken. Gordonston in them days was quite a stern place. It was cold showers very early in the morning, and then some running around the playing fields, etc., etc. It was a long day. It was a hard day. It was being taught each day except the Sabbath day, Sunday. Oekraïense militairen hebben deze maand tot dusver 3000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. Oekraïne zegt dat er met het tegenoffensief nu zo'n 30 plaatsen in de Kharkov-regio zijn heroverd. In Nieuwsuur vertelde Oost-Europa-deskundige Bob Deen van instituut Klingendaal dat onder meer de slechte motivatie van het Russische leger een reden is voor het succes van Oekraïne. Je ziet dat mensen ook niet proberen terug te vechten, maar zich juist uit de voeten maken, hun materieel achterlaten. En ook dat is een gevolg van die slijtageslag op het Russische leger, het slecht betalen van mensen. En ook de hele slechte commandostructuur. Dus de bevelstructuur in het Russische leger is bedroevend. Er vallen steeds generaals weg. Poetin heeft er net weer eentje ontslagen. Dus mensen worden ook gewoon heel slecht aangestuurd. En dat eist ook een tol. In delen van Oekraïne viel gisteravond de stroom uit omdat Rusland een energiecentrale had beschoten. Volgens Deen is dat een reactie op die snelle opmars van het Oekraïnse leger. We vragen ons nu al een paar dagen af hoe gaat Poetin reageren. En ik denk dat we hier de eerste contouren zien wat hij gaat doen. Wat alleen heel onduidelijk nog is, is dit puur vergelding of heeft het ook een militair nut? Probeert hij hiermee ook de communicatie van Oekraïne af te sluiten omdat hij nog iets militair wil proberen om die opmars te stoppen? Maar in eerste instantie lijkt mij dit vooral vergelding. En daar werd al een tijdje ook toe opgeroepen door allerlei verschillende Russische nationalisten op onder andere social media. Bij Humberto was Wilma Maree te gast. Ze heeft zelf haar gas laten afsluiten om te voorkomen dat ze in de schulden terechtkomt. Want ze zag haar energierekening enorm oplopen. 150 toen ik nog een vast contract had. Toen kreeg ik 700 euro terug. Toen ging ik naar 220. Toen naar 345. Toen belde ik van, ik wil mijn stand doorgeven, want dit klopt echt niet. Nou, mevrouw, je gaat waarschijnlijk naar 700. Ik zeg, naar 700? Toen heb ik het laten afsluiten. Tja, geen gas meer dus in Huizen Maree. Humberto wilde weten hoe dat dan praktisch uitpakt. Hoe gaat het met eten, koken? Makkelijk, gewoon de airfryer en de magnetron. Niet, geen gas meer? Nee, geen gas meer. Er staat nu een airfryer. En ik krijg morgen een slowcooker. Dus gratis en voor niks. En de douche? Nu nog met een emmer. Gewoon een emmer water, washandje, net als vroeger. Gewoon net als vroeger? Net als vroeger, gewoon met een washandje. En dat was gisteravond op Radio en TV. Must be talking to an angel. Eurythmics en Stevie Wonder natuurlijk ook op de mondharmonica. There must be an angel. In meerdere ochtendkranten, ik was even weggedommeld. In meerdere ochtendkranten, ja. Aandacht voor het oprukkende Oekraïense leger. Op de voorpagina's gaat het over het offensief van het Oekraïense leger in het oosten van het land. De legertop meldde gisteren al dat er een paar duizend vierkante kilometer is heroverd op de Russen. Volgens NRC een militaire en mentale klap voor Rusland. De krant noemt het grootste militaire succes sinds het begin van de invasie. 200 dagen geleden alweer. Voor op de voorstand een foto van soldaten met de Oekraïnse vlag bovenop een dak. En dat is genomen in de heroverde stad Kupiansk. De voorstand noemt dit een razendsnelle opmars die ook de Russen verrast. Trouw heeft het over een keerpunt, maar benadrukt dat de oorlog nog lang niet ten einde is. Philips kan een miljardenclaim van beleggers verwachten vanwege de apneu-affaire. Beleggersvereniging VEB is een procedure gestart om miljarden euro's aan schade te verhalen, schrijft het FD. Het bedrijf gaf begin vorig jaar voor het eerst toe dat er in de apneu- en beademingsapparaten stukjes van geluiddempend schuim en chemische gassen kunnen loskomen. Volgens de VEB zijn patiënten, maar ook beleggers daar stelselmatig verkeerd over voorgelicht. En de beleggers zouden daardoor een veel te hoge prijs hebben betaald voor hun aandelen Philips. Sinds april vorig jaar is de koers van een aandeel van het bedrijf ook met 60% gedaald. Het kabinet wil snel ingrijpen om het risico op gehoorschade bij jongeren terug te dringen, meldt het AD. De krant heeft de laatste tijd vaker aandacht besteed aan zaken als tinnitus en oorsuizen. Zo zeiden artsen en audiologen eerder in het AD dat ze zich zorgen maken over het toegenomen aantal jongeren met gehoorschade. Vaak veroorzaakt door harde muziek bij evenementen. Het kabinet wil nu dus actie ondernemen, meldt de krant vanochtend. Er wordt gedacht aan minder decibels op muziekevenementen en meer gehoortesten op de basisschool. Maar staatssecretaris Van Ooyen wil nog wel even een advies van de Gezondheidsraad afwachten. En met de afgelopen weekend gesloten cao-deal tussen NS en de vakbonden is volgens arbeidsmarktdeskundigen het eerste schaap over de dam. Er komen in meer sectoren een loongolf aan, verwachten de deskundigen in de Telegraaf. Als er in een sector een flinke verhoging wordt afgesproken, dan vloeit dat door naar andere sectoren, zegt een econoom van ABN AMRO in de krant. Ook FNV-voorman Elsinga zegt dat het zonneklaar is dat staken loont. Hij verwacht een onrustige herfst met meer acties, gevolgd door dan een loongolf die volgens hem ook hard nodig is. Dan nog even terug naar de NS. De Telegraaf heeft berekend dat het akkoord met de werknemers het spoorbedrijf 200 miljoen euro gaat kosten. En dat gaan we deels terugzien in, jawel, duurdere treinkaartjes. Je verwacht het niet. Het is 7:10. De dating-app Tinder bestaat vandaag 10 jaar. Niet meer weg te denken als dé manier om een date te krijgen of een one-night stand. Na Tinder kwamen er allerlei andere apps op de markt met ongeveer hetzelfde doel. Bijvoorbeeld Hinge en Happn. Maar met 530 miljoen downloads staat Tinder wereldwijd aan kop. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij een stel dat elkaar 6 jaar geleden leerde kennen via de jubilerende app. Aan tafel bij Felice Bakker en Michael Gizel. Jullie hebben elkaar ontmoet via Tinder. Jij plaatst een bericht met jezelf in een rolstoel, want je hebt je benen verloren door meningokokken op jonge leeftijd. Hoe was dat om de beslissing te nemen welke foto je zou plaatsen? Veel mensen hebben misschien als vleeskeuring zo van, oh, en dan gaat het meteen al voorbij. En anderzijds heb je dus, ja, meteen een foto met alles erop en eraan. Ik heb voor tweede gekozen. Alleen Michael zag het niet. Oh, Michael had het helemaal niet gezien op de foto. Nee. Vertel, Michael. Nee, ik zag gewoon een hele leuke meid met rood haar. En ja, je ziet zo'n profielfoto en dan kijk je natuurlijk naar het gezicht of je kijkt nog iets lager. En er stond soms zelfs een foto tussen dat ze in een rolstoel zat. Was Tinder eigenlijk voor jou, Felice, in die zin een uitkomst om op die manier een relatie te kunnen beginnen? Omdat je in live situaties met je handicap lastiger aan de man kwam? Nee, dat is voor mij niet de reden geweest. Alleen, ik heb wel Tinder wilde ik wel zeg maar voor het serieuze daten. Dat je bewust gewoon een afspraak maakt om, weet ik het, te gaan eten of een drankje te doen. Terwijl Tinder ook een beetje het imago heeft van one night stand. Klopt, ja, dat was het voor mij niet. Ik heb het juist andersom gebruikt. En ooit gedacht, beide, via Tinder wil ik en gaat het me lukken om een vaste relatie te krijgen? Nou, ik ben daar eerlijk gezegd, op het moment dat ik met Tinder bezig was, was ik daar... Ja, ik was niet zo heel bewust op zoek naar een vaste relatie of een one-night stand. Ik was gewoon aan het oriënteren, aan het kijken wat er allemaal te beleven was. Ja. En, ja. Dat is ook wat Tinder zegt, we bieden een ervaring aan, hè? Ja, nou ja. Mogelijkheden. Ja, en het is inmiddels al een ervaring van 5,5 jaar, dus ja, hebben ze goed gedaan. Ja. Ja. Gaan we even naar Timo Harmelink, die is dating-podcastmaker. Ik heb hem gesproken in een... cafeetje in Amsterdam. Gaan we even naar luisteren. En swipen ons een slag in de rondte. Maar waarom is daten zo ingewikkeld? En kun je er beter in worden? In Datevermaak gaan wij, Lieke, Timo en... Is vorig jaar gestopt. Omdat we alle drie een relatie hebben gevonden toen. Allemaal via Tinder? Heel grappig. 2 via dating-apps. En 1 iemand via de mail. Was Tinder eigenlijk de eerste grote dating-app? Ja, volgens mij was dit rond... In mijn eerste studiejaar aan de universiteit ging ik op Tinder. Dat was 2012. En dat was wel echt de grootste dating app die op dat moment was. We hadden natuurlijk allemaal ineens een smartphone. En toen kwam Tinder met een hele makkelijke links naar rechts. Een beetje swipen. En daar kun je gewoon heel makkelijk mensen ontmoeten. Gewoon de manier om mensen te ontmoeten, toch? Ik denk nu dat het gewoon een soort van normaal is geworden. Dat iedereen doet dit. Iedereen zit misschien wel op Tinder of op andere apps. Maar ik denk dat online daten gewoon niet meer weggaat. Er wordt altijd gezegd over Tinder omdat je aan het swipen bent. Hè? Links, rechts, links, rechts. Dat het een soort vleeskeuring is. Ja, dat is het ook. Zeker. Is dat erg? Ik denk het niet. Ik denk dat het in het echte leven ook zo gaat. Ik denk dat het op online wel net een tikkeltje erger is. Omdat je daar natuurlijk alleen maar af kan gaan op foto's. En in het echte leven kun je natuurlijk misschien meer ook, hè, met iemand praten... of iemand zien hoe iemand is in het echte leven. Maar in eerste instantie is het wel een vleeskeuring, denk ik. Ja. Andere nadelen? Ik denk wat een groot nadeel is dat het daten daardoor veel sneller is gegaan in ieder geval. Je bent altijd bezig met... Is het gas misschien ergens anders groener? Ik bedoel, ik heb het ook wel eens gehad. Ja, ja, dat je tijdens een date bij wijze van spreken alweer zit te swipen. Dat heb ik al eens gedaan, volgens mij ook erg. Hè? Ja. Dat je gewoon, nou, dat je wel met iemand een paar dates hebt gehad, maar dat je ondertussen ook nog wel met een oog kijkt op Tinder of op Bumble of op iets anders. Dat je denkt, ja, maar kijk, dit is wel gezellig. Maar daar is het beter. En ik denk, als je de hele tijd bezig bent met, is het ergens anders leuker? Dan heb je helemaal niet de tijd om te investeren in waar je nu mee bezig bent... of met wie je nu aan het daten bent. En dat, ik denk dat dat wel erger is geworden door datingapps. Nog even terug naar Felice en Michael. Jullie zijn nu al 6 jaar samen, dankzij Tinder. Het is een feestje vandaag, 10 jaar Tinder. Vieren jullie dat? Nou, misschien moeten we nu waar inderdaad een fles bubbels openmaken. Want het heeft ons leven wel heel positief. En gaat dat leiden nog tot een huwelijk of... Ja, ik wacht nog steeds tot 2 op de knieën gaat. Wie weet, wie weet. Ja. We gaan het meemaken over de jarige app Tinder. Jeroen de Jager was dat. We gaan het hebben over sport. Remco Evenepoel mag zich sinds gisteravond officieel winnaar noemen... van de 77e ronde van Spanje. De 22-jarige Vlaming stelde de eindzege zaterdag al veilig... in de laatste bergrit. De slotetappe naar Madrid was daarna niet meer dan een formaliteit. Na afloop van die beslissende bergetappe waren er al emoties bij de winnaar. En op het podium was het een dag later opnieuw bijzonder. Ja, ja, toch wel. En vooral op het podium met die trofee. Alleen op het podium en dan de top 3. Dat is het hoogste dat ik tot nu toe in mijn carrière al behaald heb. En, gewoon het podium met de ploegmaats delen, dat is het mooiste moment dat ik ooit al bij de ploeg heb gehad. Heb je het gevoel dat je het vandaag al hebt kunnen vieren? Toch een beetje, maar het zal vooral straks zijn. Hè. Ja, want hoe was het vandaag? Ben je dan toch ook nog wel bang dat er iets raars gebeurt? Zeker. Zeker op een tricky, glad parcours als hier, met losgesmeten sprinters die hier hun laatste kans kunnen pakken. Ik probeer toch vooral de meet veilig te bereiken. Dat is zeker gelukt. En denk straks als we met iedereen samen zijn, dan gaat het pas echt losbarsten. Als ik van buitenaf naar kijk, dan leek het alsof jij heel gebalanceerd was deze Vuelta. Is dat het geheim geweest voor deze overwinning? Dat is een hele grote aanzet geweest, ja. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Gewoon voor mezelf uitgemaakt om zo weinig mogelijk negatieve energie te verspillen. Zodat ik die energie kan gebruiken voor op de fiets. En ik denk dat die combinatie duidelijk te zien was, dat het op de fiets heel sterk en powerful was. En daarnaast heel rustig en stressloos. Dus ja, dat is denk ik het geheim geweest. Remco Evenepoel was dat in gesprek met Steven Dalebout. Tijmen Arendsman was trouwens de beste Nederlander in de Vuelta. De renner van DSM eindigde als zesde. Ja, ze leken even van de aardbodem verdwenen. In 2013 stopten ze ermee. Maar na een jarenlange afwezigheid zijn de Yeah Yeah Yeahs weer terug. Een paar weken geleden kwam deze single uit van het Amerikaanse trio Burning. Op 30 september komt een comeback-album uit, getiteld Cool It Down. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving hebben gisteravond en vannacht zonder stroom en water gezeten. Volgens de gouverneur kwam dat door Russische aanvallen, maar dat kan niet onafhankelijk worden vastgesteld. Ook in andere plekken in Oekraïne was de stroom uitgevallen. Bij de parlementsverkiezingen in Zweden zijn het centrum-linkse blok en rechtse oppositiepartijen verwikkeld in een nek-aan-nek-race. Volgens een exit poll gisteravond zou het linkse blok van premier Andersson nipt een meerderheid halen. Maar nadat bijna 95% van de stemmen was geteld, bleek het rechtse blok in Zweden weer iets groter te zijn. Acteurs Hadewig Minnis en Bram Suiker hebben de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen gewonnen. Minnis kreeg de Theodor voor haar rol in Girls and Boys, een solovoorstelling. En Bram Suiker kreeg de Louis d'Or voor zijn rol in het stuk Trojan Wars, waarin hij onder meer de Griekse held Achilles speelde. En in de Eredivisie heeft Feyenoord de Rotterdamse derby tegen Sparta met gemak gewonnen. Het werd in de Kuip 3-0. Eerder op de avond eindigde AZ FC Twente in een gelijkspel 1-1. Het weer dan vanochtend eerst grijs en fris, met in het noorden en oosten wat mist. Overdag een mix van sluierwolken en zon. En het wordt vandaag zo'n 24 graden. De situatie op de weg. Goedemorgen, Tim Schaap, ANWB Verkeersinformatie. Hallo, goedemorgen. Er staat één file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk tussen Rijswijk en Delft. Momenteel 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En bijzonderheden op het spoor, want er rijden tot ongeveer 8:30 deze ochtend geen treinen tussen Bokstel en Eindhoven. Dit komt vanwege uitgelopen werkzaamheden. Ster. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Tussen de 10 en 18 jaar en heb je een vraag aan de historicus Yuval Noah Harari? Kom naar Brave Young Minds op 18 september in Naturalis in Leiden, European City of Science. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach, beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Tot voor 2 jaar geleden kende niemand ASML. Als de BBC zei, een obscuur Nederlands bedrijf. Van een obscuur bedrijf tot de absolute wereldtop. En VPRO Tegenlicht mag binnenkijken. Jij zo voor de film en ik ben de gekke professor. Vooruitgang met nanostappen. Vanavond 21:15, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. De recordinflatie leidt niet alleen tot zorgen bij mensen thuis, maar ook bij ondernemers, want ook hun energierekening wordt steeds hoger. En daar komt voor sommige ondernemers de verhoging van het minimumloon nog bovenop. In de studio Lisa Schallenberg van de economieredactie. Goedemorgen, Lisa. Goedemorgen. Ja, de problemen en de zorgen zijn dus groot, ook bij die ondernemers. Ja, en zeker bij de kleinere ondernemers die wat minder vet op de botten hebben. Ja, zij hebben ook te maken met die hogere energierekening. Je zei het al net, hangt er ook vanaf wat voor bedrijf je hebt, hoe energie-intensief dat is. Maar goed, ook grondstoffen zijn duurder geworden en het minimumloon gaat dus omhoog, wordt bij Prinsjesdag waarschijnlijk definitief bekendgemaakt. Ja, en voor bedrijven die dat betalen, of net wat boven dat minimumloon betalen, betekent dat dus ook hogere loonkosten. Ja, er zijn dus plannen om dat minimumloon met 10% te verhogen volgend jaar. Daar horen we, je zei het al, op Prinsjesdag waarschijnlijk meer over, is de verwachting. Zijn ondernemers daar al op gaan rekenen? Ja, sommige ondernemers zeker. Ik ben langs geweest bij Patrick Kranen. Hij heeft een dagwinkel, een soort kleine buurtsuper in het Limburgse Meldersloo. En hij betaalt zijn personeel iets boven het minimumloon. Dus een stijging van 10% gaat hij dus ook voelen. Nou, hij rekende aan mij voor hoeveel zijn lasten nu al zijn gestegen. Dan gaat het vooral in het begin over die energieprijzen. De energie- en gasprijzen schieten de lucht in. En die waren al hartstikke duur, zeg maar. In ieder geval voor mij, ik startte met €1,250 per maand. En hoeveel is dat nu? Dat is nu €1,900. Dus dat is al fors omhoog gegaan. Tot 1 januari moet ik dat in principe betalen. En waar houdt u rekening mee wat u vanaf januari moet gaan betalen? Ik hou rekening mee dat ik ergens tussen de 4500 en de 6000 euro moet gaan betalen. En daar hoop ik in de komende 2, 3, 4 maanden, zeg maar, dat ik de oplossing die ik zeg maar zelf, waar we mee bezig zijn, dat gaat zorgen dat mijn energieverbruik fors omlaag gaat, waardoor ik ook de rekening zeg maar omlaag kan brengen tot een acceptabel zeg maar bedrag, zodat we levensvatbaar zijn als winkel. En dan komt er nog wat aan. Op Prinsjesdag wordt dat waarschijnlijk bekendgemaakt. Minimumloon met 10% omhoog vanaf volgend jaar. Wat betekent dat voor u? Ja, dat betekent nog wel extra kosten erbij. En ik verwacht dat dat zeg maar, voor ons betekent dat het ergens tussen de 5 en de 6% meer loonsom gaat betekenen. Ria, is wel grappig dat zij nou juist op dit moment hier is. U bent een klant. Of u werkt hier? Ik ben ook klant. Zij werkt hier al zeg maar, vanaf het begin. 16 jaar. En ik ben met pensioen, dus eigenlijk hoef ik niet meer te werken. Maar ik vind het dus heel leuk om te werken. Want ik ben hier inderdaad om met Patrick te hebben over onder meer het minimumloon dat omhoog gaat. Dus dat de salaris omhoog gaan. Wat betekent dat voor u? Nou, ik doe mijn werk voor plezier. Ik werd ervoor betaald, maar ik doe het voor mijn plezier gewoon ook. Want het is ook een beetje omdat de energielasten hoger worden voor mensen. De boodschappen worden duurder. Heeft u daar last van? Ja, zeker. Daar heeft iedereen last van. Hoor. Maar, ik heb het goed. U redt het wel? Ik red het wel, ja. Hoi Annette. U bent druk bezig met brood? Ja, zeker. Moet ook gebeuren. Als u meer salaris zou krijgen, is dat welkom voor u? Het is altijd welkom, maar het is niet voor mij noodzakelijk. Zijn uw lasten wel gestegen, energierekening bijvoorbeeld? Nog niet. Ik heb het gelukkig vaststaan. Dat is een voordeel. Dat is een heel groot voordeel in deze tijd. Tot wanneer staat het vast? Nog 2 jaar. Dus u merkt ook die prijsstijging helemaal niet? Die nog niet. Nee, wel het boodschappen, dat wel. Maar de energie gelukkig nog niet. Heeft u wel collega's voor wie dat bijvoorbeeld misschien wel uit zou kunnen maken? Ja, zeker. Ik hoor toch wel onderling ook dat veel het variabel hebben en dat die echt enorm gestegen zijn. En het gaat niet om tientallen, maar om honderden. Ja. Honderden euro's per maand? Euro's per maand, ja. Minimumloon alleen, dat zouden we echt voor elkaar moeten krijgen, zeg maar. Maar dat gaat niet gelukken. Het idee achter dat minimumloon omhoog gooien is ook dat heel veel mensen die niet zoveel verdienen, die minimumloon verdienen, ook de rekeningen niet meer kunnen betalen. Ik begrijp die logica zeker. Wat ik niet begrijp is dat het zeg maar over de rug is van de ondernemers of van de winkels of de bedrijven, zeg maar. En ik snap waarom dat ze het zeg maar doen. Dat is duidelijk. En ook vanuit de sociale uitkeringen om die omhoog te trekken. Maar dat is wel degene die moet betalen, ben ik. Ja, een reportage van Lisa Schallenberg in Noord-Limburg. Lisa, het is bij deze ondernemers dus echt een combinatie van zaken waardoor het moeilijk wordt. Hè? Maar tegelijkertijd horen we ook, er is financiële ruimte bij bedrijven om die lonen te verhogen. Hoe zit dat dan? Ja, dat horen we bijvoorbeeld van het Centraal Planbureau. Die zei dat in augustus weer. Er zijn best wel goede winsten gemaakt vorig jaar, gemiddeld genomen. En gemiddeld genomen zijn die lonen minder hard gestegen dan die winsten. Dus er is ruimte voor loongroei, zeggen zij dan. Maar dat zijn natuurlijk gemiddelden. En dat verschilt heel erg van bedrijf tot bedrijf. Er zijn bedrijven die er echt goed voor staan. Specifiek ook in die sector van Patrick Kranen, die we net hoorden. Supermarkten. Hebben natuurlijk hele goede tijden gekend in coronatijd. Nou, voor deze specifieke ondernemer geldt dat hij vorig jaar is begonnen. En dat hij de winsten van die tijd ook heeft gebruikt om te investeren in de winkel en het op te knappen. Dus hij zegt, ik heb nu niet een vette spaarpot waar ik op door kan. Ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Dat verschilt van sector tot sector. Maar ook binnen sectoren van bedrijf tot bedrijf. Ja, we hoorden net ook al wat werknemers van die dagwinkel over het feit dat ze nog niet echt last hebben van die gestegen prijzen. Komt dat veel voor, dat mensen toch relatief weinig last hebben van die inflatie? Ja, dat gebeurt dus nog steeds. Die inflatie die raakt niet iedereen op dezelfde manier. En in ieder geval nu nog zeker niet. En sterker nog, je kunt ook niet zeggen dat mensen met lage inkomens altijd harder geraakt worden dan mensen met hogere inkomens. Je hoorde dat bijvoorbeeld bij Annette in de reportage. Zij heeft verdient dus iets meer dan het minimumloon, maar zij heeft haar energierekening vastgezet. Dat is een gelukje eigenlijk, hè? Ja, dat in deze tijd. Enorm geluk. En dat scheelt echt honderden euro's per maand, kan dat schelen. Dus voor haar gaat het voor een groot deel aan haar voorbij. Het kan ook zijn dat je dus inderdaad veel meer verdient, maar je energierekening wel omhoog is gekomen. Ja, dan is de klap toch een stuk groter. Dus door inkomensgroepen heen worden mensen geraakt en ook gespaard. En het standpunt van die ondernemers, hè, dat zij de prijs moeten betalen, terwijl hun lasten toch al zo enorm zijn gestegen. Hoe kijken de vakbonden daarnaar? Ja, die zeggen 10% loonsverhoging klinkt gigantisch, maar met een inflatie van 12% ga je er dan nog steeds op achteruit. En zeggen zij, voor de kleinere ondernemers is het uiteindelijk ook goed als die lonen omhoog gaan, want dan hebben hun werknemers geld om dat bijvoorbeeld weer uit te geven in die winkelstraat, bij de bakker om de hoek bijvoorbeeld. Ja, goed, deze ondernemer die zegt ook die lonen alleen, dat is het probleem niet. Het is inderdaad die combinatie van zaken die dat nu heel moeilijk maakt. Dankjewel, Lisa Schallenberg van de Economie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 6:30. Vanavond besluiten het bestuur en de ledenraad van de Landelijke Huisartsenvereniging of ze het integrale zorgakkoord gaan afwijzen of goedkeuren. Onlangs lekte al uit dat 3000 huisartsen in een peiling negatief hierover oordelen. En er bestaat een kans dat hun vereniging daarom het akkoord ook afwijst. En dat zou slecht nieuws zijn voor het kabinet. Contact met NOS-zorgredacteur Sander Surhaken. Sander, waarom is juist dit oordeel van die Landelijke Huisartsenvereniging zo belangrijk voor het kabinet? Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is dat meer en meer zorg door huisartsen wordt opgepakt. En dat is goedkoper, omdat je, als je het goed doet, patiënten niet hoeven worden doorverwezen naar ziekenhuizen die dus duurdere zorg leveren. Huisartsen zijn dus een fundament van dit plan om ook de zorgkosten in de hand te houden. En dat fundament wordt weggeslagen als de Landelijke Huisartsenvereniging dit akkoord afwijst. En die kans is zeer aanwezig, want het bestuur steunt het akkoord weliswaar, maar de leden zijn falikant tegen, zoals uit die peiling bleek. Mm-hmm. En toezeggingen dat zij bijvoorbeeld meer tijd voor de patiënt krijgen, vinden zij niet concreet uitgewerkt in het akkoord. En vanavond moeten vertegenwoordigers van de huisartsenregio's, die dus samen de landelijke ledenraad vormen, in overleg met het bestuur een keuze maken. Maar het is de vraag of de ledenraad de achterban durft te trotseren, zoals het bestuur nu wel doet. Maar die artsen zijn dus een belangrijke pijler. Wat blijft er dan nog over van dit integrale zorgakkoord als de Landelijke Huisartsenvereniging het afwijst? Ja, daar doet bijvoorbeeld minister Kuipers niet veel uitspraken nog over. Wil hij niet op vooruit lopen. Maar mijn analyse is dat er dan niet veel overblijft. Want de meeste zorg begint bij huisartsen. Ja. Zij bepalen of je naar het ziekenhuis gaat, de psychiater of andere specialistische zorg. Alleen dan krijg je je zorg vergoed, hè, als je zo'n doorverwijzing krijgt. De ouderen moeten langer thuis wonen. En daarom is de huisarts mede door de vergrijzing voor veel meer mensen onmisbaar geworden. En dat zal alleen maar toenemen. Zij zijn dus, zoals ik al zei, een fundament. En je kunt de zorgstelsel niet verbouwen als het fundament er niet is. Het is niet voor niets dat minister Kuipers na alle commotie afgelopen weekend zaterdagavond nog een brief stuurde naar de huisartsenvereniging met de toezegging dat hij persoonlijk garant staat voor de gemaakte afspraken. Maar veel huisartsen vinden dat goedkoop. Want stel dat Kuipers zijn belofte niet zou nakomen, dan kunnen ze bijvoorbeeld geen motie van wantrouwen tegen hem indienen en hem naar huis sturen, zoals de Tweede Kamer dat wel kan. Waar komt die onvrede bij veel huisartsen, die jarenlange onvrede, waar komt die vandaan? Ik denk dat het vooral is dat ze zich niet serieus genomen voelen. Niet door de zorgverzekeraars die eerdere beloftes om de werkdruk te verminderen en meer behandeltijd voor patiënten mogen te maken niet hebben waargemaakt. Ze voelen zich daarbij niet geholpen door de toezichthouder, de Nederlandse zorgautoriteit, die niet in staat was om in te grijpen toen die afspraak werd geschonden, om niet in te grijpen. En ze voelen zich eigenlijk ook best wel geschoffeerd door minister Ernst Kuipers. Want die kwam niet eens opdagen voor een gesprek toen ze op 1 juli met 10.000 man op Malieveld demonstreerden voor betere werkomstandigheden. Dus ze vertrouwen eigenlijk niemand meer. En daarom willen ze nieuwe toezeggingen gedetailleerd vastgelegd hebben in het nieuwe akkoord. Zodat andere partijen daar nu eens een keer niet onderuit komen als in dat toch een keer goed uitkomt. Dus daarom staat er zoveel op het spel vanavond ook voor het LNV-bestuur en de ledenraad zelf. Want als die tegen de leden ingaan, zal het er niet echt gezelliger op worden, denk ik, binnen de LNV. En het is al niet heel gezellig, als ik het zo hoor. Nee, zeker niet. Want kan het LHV-bestuur het ook goedkeuren als die achterban toch fel tegen dit zorgakkoord is? Formeel kan dat. De uitkomst van de peiling was niet bindend. Dat is niet zonder risico om dat te doen natuurlijk. Want je merkt er zelf veel uitingen van huisartsen die zeggen... ja, maar dan voel ik mij niet meer vertegenwoordigd door de LAV. Mm-hmm. En waarom zou ik dan nog lid blijven van de LAV? Dus dit is denk ik... ze staan wel op een kruispunt, denk ik. Het wordt een hele spannende avond. Dank je wel, zorgredacteur Sander Zeurhaken. Steeds meer jonge vrouwen krijgen van de huisarts antidepressiva voorgeschreven. Het gaat om een toename van bijna 20% vergeleken met 2 jaar geleden. Daarover schrijft Trouw. En bij jonge mannen is de toename sinds corona 11%. En corona lijkt ook een van de belangrijkste oorzaken. Er spelen volgens onderzoeksinstituut Nivel wel meer de zaken mee. Maatschappelijke problemen zoals gebrek aan betaalbare woonruimte en oplopende inflatie bijvoorbeeld. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt deels verklaard... doordat depressie sowieso vaker voorkomt bij vrouwen. En deskundigen waarschuwen in Trouw dat het gebruik van antidepressiva... soms onnodig lang doorgaat en dat afbouwen lastig is. De meeste gemeenten met een groot asielzoekerscentrum... hebben daarvan geen of maar weinig overlast... blijkt uit een rondgang van nu.nl... langs de 30 gemeenten met de grootste AZC's in Nederland. Bijna al die gemeenten zien weinig of geen problemen... en criminaliteit door een AZC... Natuurlijk is er wel eens wat overlast, maar het is niet zo dat het uit de hand loopt of zorgen veroorzaakt, zegt bijvoorbeeld de burgemeester van Gilze en Rijen. Daar wonen 1200 asielzoekers in een AZC. In Utrecht proberen ze problemen te voorkomen door activiteiten te organiseren van inwoners en asielzoekers samen, vertellen ze in nu.nl. En Budel en Delfzijl zeggen wel dat een kleine groep overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld winkeldiefstal of intimidatie. Deze week begint een onderzoek naar racisme in het amateurvoetbal. De stichting Radar voor Gelijke Behandeling zegt dat daar in het profvoetbal al vaak naar is gekeken, maar bij de amateurs nog niet. Maar ook daar komt racisme zeker voor, vertelt de 15-jarige Dianaira aan Hart van Nederland. Ze voetbalt in Zwolle en krijgt regelmatig racistische zaken naar haar hoofd geslingerd. Mijn vorige team was vooral veel mensen met hun kleurtjes. Dan, als je dan ergens naartoe loopt met z'n allen, dan zeg je... oh ja, kijk, die zwarten lopen er weer of die buitenlanders zijn er weer. Ja, zeer pijnlijk. Want ja, je wilt dat gewoon niet horen. Want ja, ik kom gewoon hier vandaan. En Radar begint nu deze week met het onderzoek bij amateurclubs in Breda. Doel van de stichting is een structurele aanpak van racisme... waarmee amateurclubs en lokale overheden aan de slag kunnen. En ben jij al begonnen met bezuinigen sinds de rekeningen hoger oplopen? Met bijvoorbeeld minder etentjes of pretparken bezoeken? Nou, ik ben sowieso niet echt een pretparkbezoeker. Nou ja, maar... ja. Nou, wij hadden het er net over. Ik probeer toch wel inderdaad wel 's nachts de was te doen, dat soort dingen. En toch een beetje op te letten. Ja, maar de leuke dingen, die laat je er nog niet voor. Nee, nog niet. Nou, dan ben je niet de enige. Geef ik eerlijk toe. Nee, want ondanks de gestegen energierekening en de duurdere boodschappen in de supermarkt... zijn consumenten nog niet massaal aan het bezuinigen op leuke dingen... blijkt uit een rondgang van het FD langs bedrijven en brancheorganisaties. Ze blijven geld uitgeven aan etentjes, pretparken, vakanties en ook goede doelen. Mm-hmm. Toch opvallend, want volgens budgetvoorlichter Nibud... bezuinigen mensen meestal het eerste op vrije tijdbestedingen... op grote aankopen en op het onderhoud van huis en tuin. Maar vooralsnog lijken alleen de laagste inkomens te bezuinigen op deze posten. Een Rabo-econoom vindt het niet zo gek, zegt hij in het FD... Nog niet iedereen kampt al met die hogere energierekening waar het steeds over gaat. Die hebben dan nog een vast contract inderdaad. En veel mensen hebben nog geld dat ze tijdens de coronapandemie hebben bespaard. Een blik op de weg, Tim Schaap. Ja, de spits is langzaam maar zeker aan het beginnen. Dat zien we onder andere met een vrij lange file voor de tijdstip op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat komt omdat er bij afrit Delft een ongeluk is gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, hou rekening met een half uur aan vertraging. En er staat een auto met pech op de A6 vanuit Joure naar Emmeloord. Daardoor nu 20 minuten vertraging tussen Lemmer en Emmeloord. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. En Sharp was dat, een grote hit in 1991, You. Het is 7 minuten voor 7. De Gouden Koets is een van de meest iconische voertuigen van Nederland. Maar er hing ook altijd een groot mysterie rond de koets. Want tot voor kort wist niemand waar dat goud nou eigenlijk vandaan komt. Annemarie de Wild is conservator van het Amsterdam Museum en opdrachtgever van het onderzoek dat de herkomst van dat goud heeft ontdekt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we weten nu eindelijk dat het goud van die Gouden Koets uit Suriname komt. Is dat een verrassing? Ja, inderdaad. Ja, dat is een enorme verrassing. Nou, daar zijn we natuurlijk onderzoek naar gaan doen. Maar we zijn zelf ook wel verbaasd en eigenlijk ook wel blij dat dat inderdaad zo heel duidelijk aangetoond is door dit onderzoek. Want welke andere landen werden dan genoemd de afgelopen eeuwen? Nou, nee hoor, er werden eigenlijk geen landen genoemd. Dat is het mysterieuze. Er werd over alle andere onderdelen gezegd waar het vandaan kwam. Het hout uit Java, het vlas uit Zeeland. Alleen Suriname werd helemaal niet genoemd. Er werd gezegd, het goud komt niet uit Indonesië, Nederlands-Indië, in die tijd. En ik vond dat onbevredigend. Ik dacht, zouden we dat niet op een andere manier uit kunnen zoeken? Er zijn geen archieven die het bewijzen. Waar het vandaan zou kunnen komen. Maar ik hoorde wel best vaak van Surinamers die zeiden van, nee, natuurlijk komt dat goud uit Suriname. Ja. Dus dat wilden we graag onderzoeken. We zijn nog naar een ander land gaan kijken, Zuid-Afrika. Ook een land waar in die tijd een gold rush was. Goudkoorts, veel goud werd gevonden. En ook een land wat hele sterke banden had met Nederland. Dus die twee landen zijn we gaan onderzoeken. Het goud uit die twee landen, dat kon omdat er monsters van eind 19e eeuw goud beschikbaar waren bij Naturalis. En het kon ook omdat we een stukje goud van de Gouden Koets ter beschikking hadden voor dit onderzoek, om die vergelijking te maken. En daar is dus uitgekomen dat het, ja, het goud van de Gouden Koets heel erg overeenkomt met dat goud uit Suriname. Maar het bleek niet heel eenvoudig om dat goud te onderzoeken, begrijp ik. Nee, dat is het mooie, dat, nou ja, dat het eigenlijk nu pas mogelijk is, dat er nu pas ja, het soort apparatuur, het soort onderzoek is waarmee je dit zou kunnen doen. Het is heel ingewikkeld onderzoek met loodisotopen. Dat goud moet geïsoleerd worden. Je moet allerlei vervuiling van het goud, hè, bijvoorbeeld doordat die koets rondgereden heeft en ja, zeg maar loodvervuiling uit de lucht opgepikt heeft. Dat moest allemaal eruit gezuiverd worden. En we zijn Rijmer Visser, de student die dat onderzoek ook gedaan heeft, heel dankbaar dat hij maanden bezig is geweest in zijn laboratorium om dat te zuiveren, om uiteindelijk tot dit resultaat te komen. En is duidelijk uit welke regio in Suriname dat goud dan vandaan komt? Ja, ja, we hadden een aantal monsters uit de regio van Brokopondo. Eentje van Placer het Toeval. Placer, dat was de naam in de tijd voor een goudmijn. Dus uit die regio, Brokopondo, dat is de regio, ja, die nu deels onder water staat, omdat ja, daar een stuwmeer is. Ja, ja. Uit die regio komt het. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat we nu inderdaad weten waar dat goud precies vandaan komt, historisch gezien? Nou, historisch gezien, die koets is natuurlijk altijd gepresenteerd als een product van het hele Nederlandse Koninkrijk, inclusief de koloniën. Nou, Suriname was daarop eigenlijk onzichtbaar, behalve natuurlijk op dat zijpaneel, hulde der koloniën. Maar het is dus heel fijn dat we weten dat het goud daar nu inderdaad vandaan komt. En dat eigenlijk een verhaal wat al ja, heel erg lang in de mondelinge overlevering in Suriname verteld wordt, dat dat dus gewoon klopt. Wat weten we over de omstandigheden in die goudmijnen? Nou, daar weten we niet zo heel veel van. Het begon eigenlijk net pas. Er waren een aantal concessies. Het was heel hard en zwaar werk. De mechanisatie was er nog niet. Dus dat was, ja, dat goud werd gewassen met kwikdampen. Er waren ook allerlei oneenigheden over van, ja, wie verdient er nu eigenlijk aan dat goud? Er waren een aantal buitenlanders die daar ook concessies hadden. We weten dat het zwaar werk is. Het is nu nog steeds zwaar werk. En toen de tijd voor die mechanisatie helemaal. Maar zo'n onderzoek als dit, dat kan ertoe leiden om gewoon weer iets meer naar die productieketen te kijken. Te kijken van, ja, waar komt het goud vandaan? Wie verdiende daar eigenlijk aan? Hoe was het met de mensen die dat goud, ja, gedolven of gewassen hebben? Mm. Dus ik hoop dat dit weer de aanleiding is om ook naar, ja, zeg maar dat aspect te gaan kijken van die koloniale Nederlandse maatschappij. Weet u tot slot eigenlijk al hoe er in Suriname is gereageerd op deze ontdekking? Nee, nog niet. Maar ik ben daar zelf ook heel erg nieuwsgierig naar. Wat denkt u? Ik denk verschillende reacties. Ik denk dat mensen van de ene kant van, ja, natuurlijk, dat hebben we toch die hele tijd al gezegd. Ja. Het speelt natuurlijk ook een rol in de hele discussie rond kolonialisme, onze verhouding tot de koloniën. Wie heeft er geld aan verdiend? Wat is er gebeurd met die winsten? Bijvoorbeeld de winsten uit het goud. Dat zijn natuurlijk allerlei aspecten die voortdurend een rol spelen in de discussie, maar die ongetwijfeld naar aanleiding van, ja, dit aspect van de Gouden Koets ook weer naar boven zullen komen. Dank, Annemarie de Weld, conservator van het Amsterdam Museum. NPO Radio 1. Ster. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Oh yeah. Een spel van Nederlandse Loterij. Is goed bewust 18+. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Zet je out-of-office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is een nek-aan-nek race bij de verkiezingen in Zweden. En de stroom en de watertoevoer in Oekraïne zouden zijn beschadigd door Russische aanvallen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving hebben gisteravond en vannacht zonder stroom en water gezeten. Volgens de gouverneur van de regio zijn de problemen veroorzaakt door Russische aanvallen. En de burgemeester van Kharkov zegt dat de aanvallen wraakacties zijn voor de terreinwinst die de Oekraïnse troepen in het oosten hebben geboekt. Volgens president Zelensky heroverde het leger in een paar dagen tijd een paar duizend vierkante kilometer grondgebied. Er is nog geen duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen in Zweden. Het blok van linkse partijen en de groep rechtse partijen gaan nek aan nek. Volgens een exit poll eerder gisteravond zouden de linkse partijen onder leiding van de Sociaaldemocraten niet een meerderheid halen. Maar na het tellen van bijna 95% van de stemmen lijkt het rechtse blok weer net iets groter te zijn. De politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegaal feest onder een spoorbrug langs de A2 bij Waardenburg in Gelderland. Het feest was vanaf de ochtend aan de gang. Rond 6 uur 's avonds gaf de politie de 100 aanwezigen de opdracht om te vertrekken. Dat werd genegeerd en daarna werd de ME ingezet. Niemand is opgepakt, wel zijn meerdere voertuigen en geluidsapparatuur in beslag genomen. Het lichaam van koningin Elizabeth wordt vandaag overgebracht naar de kathedraal in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Daar is een dienst aanwezig. Daar wordt een dienst gehouden. Ook kan het publiek de kist bezoeken. Koning Charles zal er ook bij zijn. Gisteren, toen het lichaam van zijn moeder werd overgebracht naar Edinburgh, ontving Charles in Londen bezoek uit het Britse gemeenebest. In Mexico is een dode gevallen bij een ongeval met vuurwerk tijdens een klein festival. 40 anderen raakten gewond. En zeker 5 van hen zijn er ernstig aan toe. Het ging mogelijk mis met een zogeheten torito, een frame in de vorm van een stier met vuurwerk erop. Daarmee zou per ongeluk ander vuurwerk zijn aangestoken, met een krachtige explosie tot gevolg. Het ongeluk gebeurde in een plaats op enkele kilometers van Mexico-stad. Tennis toernooi US Open is gewonnen door Carlos Alcaraz. De Spanjaard versloeg in de finale de Noor Casper Ruud in 4 sets. Alcaraz is met zijn 19 jaar de tweede tiener die de titel pakt sinds de US Open bestaat. Ook is Alcaraz met de winst nu de nummer 1 op de ATP wereldranglijst en daarmee de jongste nummer 1 van de wereld ooit. Het weer eerst grijs en in het noorden en oosten wat mist. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. In de loop van de week meer bewolking met af en toe een bui en ook minder warm. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits komt op gang. We zien momenteel 2 opvallende files. Om te beginnen op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij afrit Delft gebeurde namelijk een ongeluk met 2 auto's. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht. Hou rekening met een half uur vertraging of kies ervoor om te rijden via de A13. En er staat een auto met pech op de A6 vanuit Jouren naar Emmeloord. Daardoor 6 kilometer file vanaf Lemmer en in totaal een kwartiertje aan extra reistijd. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, die Zweedse verkiezingen zijn dus ongekend spannend. Met 95% van de stemmen geteld ligt het centrumrechtse blok op een minime voorsprong. Maar een definitieve uitslag is er nog niet. Correspondent Rolien Kreton vanuit Denemarken. Rolien, de Zweedse kiesraad zegt nu dat de uitslag waarschijnlijk pas woensdag bekend wordt. Waarom dan pas? Waarom duurt het zo lang? Ik zit zelfs in Stockholm. Het tellen van de stemmen werd vertraagd door lange rijen bij de stemlokalen. Dus nieuwe regelgeving waarbij beter wordt afgeschermd op wie je stemt. En om 8:00 zouden de stembussen eigenlijk sluiten, maar stonden mensen nog steeds in de rij. Dus die mogen dan ook nog stemmen. Bovendien heeft een recordaantal Zweden vooraf gestemd. En ja, die stemmen worden nu geteld. En samen met de stemmen die vanuit het buitenland komen, kan dat het verschil uitmaken. En het is inderdaad een nek-aan-nek race. Gisteravond 8:00 was de eerste exit poll. Toen leek een lichte voorsprong voor links te zijn. Om 11:00 s'avonds veranderde dat. Was er een hele kleine voorsprong voor rechts, dus maar 1 zetel verschil. Dus ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Ja, die rechtse partijen hebben dus een hele kleine voorsprong. Wat heeft de kiezer aangetrokken in hun programma? Nou, het ging bij deze verkiezingen echt over bendegeweld, migratie en falende integratie. En ja, wat betreft dat bendegeweld, Zweden heeft een Europees record in aantal doden door vuurwapens. Die schietpartijen, dat zijn drugsbendes in migrantenwijken, waarbij steeds vaker toevallige voorbijgangers worden geraakt. Dus dat gaat iedereen in Zweden aan. En de sociaal-democratische regering heeft de afgelopen 8 jaar de macht gehad en die worden verantwoordelijk gehouden. En die sociaaldemocraten hebben wel een draai gemaakt van 180 graden. Dus heel duidelijk gezegd, we nemen dit serieus en we willen aanscherpen. Maar ja, een deel van de kiezers denkt toch dat het rechtse blok meer geloofwaardige oplossingen heeft. En de sociaaldemocraten zijn de grootste partij. Maar een deel van de kiezers die eerder op sociaaldemocraten hebben gestemd, zijn overgestapt op de conservatief-liberalen en overgestapt op radicaal rechts. Wat werd er eigenlijk van tevoren verwacht van deze verkiezingen? Dat het spannend zou worden? Of is het toch veel spannender geworden dan men had verwacht? Nou, beide zou ik zeggen. Het was van tevoren duidelijk dat het spannend zou worden. Maar het is nog spannender dan mensen hadden gedacht. En ja, er wordt nu zelfs gezegd dat we de uitslag woensdag of donderdag pas weten. Ja, eerst leek het linkse blok er toch nog met de winst van door te gaan. Je zei het al. Wat is het scenario eigenlijk bij een too close to call, om het in de mooi Nederlands te zeggen? Een too close to call uitslag. Wordt er dan opnieuw geteld? Nee, daar ga ik niet van uit. Daar wordt nu in ieder geval niet over gesproken. Dus ik denk dat we woensdag het uiteindelijke resultaat weten. We gaan het zien. Dankjewel, Rolien Kreton, over de verkiezingen in Zweden. Het is 7:07. We gaan naar Oekraïne. Volgens Oekraïnse bronnen heeft het leger zo'n 3000 vierkante kilometer terugveroverd op de Russen. En als die cijfers kloppen, betekent dat een ongelooflijk snelle terreinwinst. Vooral in het strategisch belangrijke gebied rond Kharkov in het oosten van het land zijn die Oekraïnse troepen succesvol. Onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Kharkov. Ja, Gert-Jan, we hoorden al de hele ochtend dat er geen stroom en water is in delen van de stad. Hoe is de situatie daar op dit moment waar jij bent? Die situatie is hersteld. Dus we hebben weer elektriciteit en stromend water. Dat is ongeveer in het midden van de nacht is dat hersteld in Kharkov. Ook in andere regio's zou het stroom weer werken. We hebben niet berichten van elke regio, maar het indruk is toch dat men erin geslaagd is om het elektriciteitsnetwerk weer zo stabiel te krijgen dat mensen ook inderdaad weer stroom krijgen in hun huizen. Hoe komt het eigenlijk dat die Oekraïnse troepen de laatste dagen zo succesvol zijn na toch een relatief rustige periode hiervoor? Ja, dat weten we natuurlijk niet precies. Een van de analyses is dat Oekraïne eigenlijk de Russen heeft misleid door veel te praten over een offensief in het zuiden, in de Gerson-regio, waar Rusland op geanticipeerd heeft en daardoor deze regio zo hebben verwaarloosd. En waarschijnlijk heeft men ook gewoon de zwakke plek gevonden in de verdediging van Rusland hier. En daar is men door die verdediging gebroken en slaagde men eigenlijk vrij snel in om cruciale aanvoerlijnen van het Russisch leger te blokkeren, waardoor bruggenhoofden eigenlijk geïsoleerd kwamen te zitten en Rusland moest terugtrekken. En we zien dus dat proces eigenlijk doorzet. Dat niet stopt en ook niet consolideert, maar gewoon doortrekt en het Russisch leger op blijft jagen. En waarom is het verlies van terrein juist in deze regio in het oosten strategisch zo belangrijk voor Oekraïne? Nou ja, de Russische troepen probeerden vanuit Izium, dat is een plaats hier in het zuiden van de regio, eigenlijk andere gebieden te veroveren. Dat was hun bruggenhoofd, van daaruit wilden ze verder. Nou, dat is nu mislukt, maar je ziet ook eigenlijk de afgelopen dagen dat het Oekraïense leger ook in deze regio noordelijk, noordoostelijk de Russische troepen blijft verjagen, gebieden bevrijdt tot aan de Russische grens bijna. Hier in het noorden en noordoosten zaten de Russen toch nog redelijk dicht bij de stad. En ook hier is het Oekraïense leger erin geslaagd om de Russische troepen terug te dringen. Zelfs al tot aan de grens, want we zien sommige video's Oekraïense troepen nu aan de grens met Rusland staan. Dus uiteindelijk lijkt het erop dat met dit offensief een heel groot deel van deze Kharkov-regio is bevrijd. Maar daar blijft het niet bij, want we zien ook video's alweer van Oekraïense troepen in zuidelijke regio's, zoals bijvoorbeeld de Luhansk-regio, een regio die al enige tijd gecontroleerd wordt, volledig door het Russisch leger, waar hevig strijd op is geleverd, wat eigenlijk maar stapsgewijs veroverd is. En nu zie je dat het Oekraïense offensief daar ook weer een bres in dreigt te slaan. Maar een bres in slaan, hoe ver zullen ze daarin gaan? Gaat het ze lukken? Wat is de verwachting om echt nog veel verder die Donbas in te komen? Ja, ik weet dat niet precies. De militaire woordvoerders zeggen er ook niet zoveel over. Ze laten in ieder geval ook wel weten dat ze zelf wat verrast zijn door deze snelle opmars en het gemak waarmee het eigenlijk gaat en het feit dat het Russisch leger moest vluchten en zoals ze zelf zeggen zich terugtrekken om te hergroeperen. Zolang het de indruk is dat het Oekraïense leger terrein kan veroveren tegen een verzwakte en in paniek chaotisch Russisch leger, zullen ze dat blijven doen. Wanneer het stopt, ik heb geen idee. Wat gaat daar mis met dat Russische leger? Het gaat natuurlijk al maanden horen we over manschappen die toch weinig gemotiveerd zijn, et cetera. Wat is het grote probleem op dit moment voor het Russische leger? Nou ja, ik denk ook dat Oekraïne dit goed heeft gedaan en dus inderdaad in staat is gebleken om belangrijke posities van de Russische krijgsmacht te isoleren, waardoor ze zich moesten terugtrekken. En je ziet inderdaad een enorm verschil in weerbaarheid, in kracht. De Oekraïense militairen, wie je ook spreekt, zijn allemaal overtuigd van het feit dat ze gaan winnen. En ook de Oekraïense bevolking is dat. En dat er misschien af en toe eens een tegenslag kan zijn, laten we niet weerhouden. En aan de andere kant is dat toch anders. Ik denk dat heel veel Russische troepen geen idee hebben waarom ze er zijn. Ze komen ook berichten over chaos in de gelederen. Het feit dat de troepen van de Volksrepubliek Luhansk en Donetsk beschikken over minder materieel dan de Russische militairen die daar naartoe zijn gestuurd. En dat ze ook nauwelijks samenwerken. Ja, misschien is dat al met al de verklaring voor wat we nu zien gebeuren. Namelijk het in elkaar storten van de Russische defensie in deze regio en mogelijk ook in andere regio's. En aan de andere kant moet het natuurlijk een enorme boost geven aan de Oekraïners. Het moraal onder de bevolking zal door deze winst wel groot zijn. Dat klopt. Je ziet een enorm enthousiasme. En dat wordt ook wel gevoed door filmpjes die het leger zelf maakt. Nationalistische, patriotische video's waarin bij herhaling te zien is hoe Russisch militair materieel vernietigd wordt. En de beelden die we krijgen te zien van de militairen, de Oekraïnse militairen die opnames maken van deze opmars. Ja, dan zie je ook een chaotische terugtrekking van het Russisch leger met achterlaten van enorm veel materieel. En dat is natuurlijk voor Oekraïne een enorme opsteker. Dankjewel, verslaggever Gert-Jan Dennekamp in Kharkov. Het is 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Pointer ging het over online reclames voor alcohol gericht op jongeren. Om hen te beschermen is het verboden om voor 9 uur 's avonds alcoholreclames op televisie uit te zenden. Op internet is er nog geen richtlijn voor de reclame voor alcohol. En dat terwijl het wel veel invloed kan hebben op jongeren. Dat ziet onderzoeker gezondheidscommunicatie Hanneke Hendricks. We weten uit ook studies die ik heb gedaan, maar ook andere onderzoeken, dat de onschuldige post zien, dus dat je gewoon ziet dat er alcohol op tafel staat bijvoorbeeld. Ja. Dat zelfs al de kans verhoogt dat jongeren gaan drinken. Het zien van zo'n alcoholpost veroorzaakte dat mensen eerder gingen drinken, maar ook dat ze meer gingen drinken. En de gevolgen daarvan komt kinderarts Nico van der Lely elk weekend tegen. De vraag is waarom dat nu een probleem is, omdat de kinderen anders zijn gaan drinken. En ook op een jongere leeftijd. De jongste die ik ooit gezien heb was een mannetje van 10. Nou, toen ik in de studententijd ook rondliep in de ziekenhuizen, zagen we nooit 10, 11, 12-jarigen. De peer pressure geldt veel meer dan toen ik 20 jaar was. In het nieuwe programma van Jeroen Pauw, Nederland is vol, ging het over de groei van Schiphol. Journalist Ties Joosten schreef het boek De Blauwe Fabel over de geschiedenis van KLM. Hij vertelde in het programma hoe Nederland zo belangrijk kon worden in de luchtvaart. Eigenlijk heeft Nederland een krankzinnig kleine thuismarkt voor een grote luchtvaartbedrijf en een grote luchthaven. En omdat we dat toch graag willen hebben, hebben we al decennia halen we allerlei passagiers die in principe in Nederland niks te zoeken hebben, halen we naar Nederland. En dat doet vooral de KLM eigenlijk als enige. En die brengen we dan naar hun eindbestemming. En bij een KLM is een gemiddeld vliegtuig voor 70% gevuld met overstappers. En die hubfunctie heeft een keerzijde, want de natuur kan de uitstoot namelijk niet aan. Dat zei Marjolein Demmers, directeur van Natuur en Milieu. En dat terwijl Schiphol niet eens een natuurvergunning heeft. Schiphol heeft gewoon geen natuurvergunning. Het feit is nu dat er gewoon geen stikstofuitstoot bij kan. En de luchtvaart wil groeien, maar die ruimte is er gewoon niet. Ja. En eigenlijk zou je met terugwerkende kracht moeten gaan naar het moment dat de vergunning had moeten worden aangevraagd. En vanaf dat moment moeten redeneren. En dat betekent dat Schiphol eigenlijk illegaal is voor de helft van zijn vluchten. En dat was gisteravond op Radio en TV. De vrachtwagenchauffeur die op mensen inreed in Nieuw-Beierland heeft een eerste interview gegeven. En dat gaf hij aan El Español, een krant in Spanje, het land waar hij vandaan komt. Vrachtwagenchauffeur Juan zegt dat hij een epileptische aanval kreeg, wat zijn advocaat ook al in Nederlandse media vertelde, en dat hij zich niks meer van het ongeluk kan herinneren. De truck reed van de helling. Op het barbecuefeest kwamen 7 mensen om het leven waar hij op inreed. In de Spaanse krant zegt de chauffeur dat hij zelf ook slachtoffer is. Hij had zelf dood kunnen zijn, zegt hij. De man mag zijn proces in vrijheid afwachten en is inmiddels weer terug in Spanje. En of hij nou veroordeeld wordt of niet, tegen El Español zegt de man dat hij hoe dan ook niet weer achter het stuur van een vrachtwagen kruipt. De Tsjetsjeense leider Kadyrov lijkt steeds minder achter zijn bondgenoot Poetin te staan, meldt de Britse krant The Guardian. Op zijn Telegram-account bekritiseerde Kadyrov afgelopen weekend de prestaties van het Russische leger, nu Oekraïne waarschijnlijk duizenden vierkante meters heeft heroverd. De Tsjetsjeense leider, benoemd op die post dankzij het Kremlin, suggereerde in de geluidsboodschap dat president Poetin misschien niet helemaal goed op de hoogte is van de staat van zijn leger. En Kadyrov suggereerde zelf ook om in actie te komen. Als de strategie vandaag of morgen niet verandert, word ik gedwongen de leiding van Rusland uit te leggen hoe de werkelijke situatie is op de grond. Een plan van de Duitse regering om cannabis daar te legaliseren botst met Europese regels. Volgens Der Spiegel staat dat in een analyse van deskundigen in de opdracht van oppositiepartij CSU. In het Duitse regeerakkoord is afgesproken om de verkoop van cannabis voor persoonlijk gebruik in speciale winkels toe te staan. Maar deskundigen wijzen erop dat in EU-regels uit 2004 staat dat alle landen de productie, verkoop en levering van drugs strafbaar moeten stellen. Dan denk je meteen, hoe zit het dan in Nederland? Nou, daarover staat in die Duitse analyse dat veel Duitsers onterecht denken dat cannabis hier helemaal legaal is. De deskundigen schrijven dat het hier ook nog altijd officieel verboden is, al wordt de verkoop en het gebruik ervan in kleine hoeveelheden wel toegestaan. Wat zou het Duitse woord voor gedogen zijn, vraag ik mij in één keer af. Dat gaan wij opzoeken. Gedogen. Gedogen. Nee, misschien wel. Nee, dat is te makkelijk. En feest dit weekend in Denemarken, want koningin Margrethe vierde dat ze 50 jaar op de troon zit. Wilde ze eigenlijk in januari al vieren, maar door corona kon dat toen niet. En ook dit weekend was het weer niet helemaal zoals gepland. De viering werd versoberd vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Trouwens ook Margrethe's verre achternicht. Toch is deze Deense vrouw blij dat er aandacht voor was afgelopen weekend. Horen we bij Euronews. Very exciting. We are, of course, sorry about the loss of the Queen in England, Elizabeth. But it's nice to know that we in Denmark are a little special now, because we still have our Queen to guide us. Ja, fijn dat we nog wel een koningin hebben om ons te leiden, zegt die vrouw. En inderdaad, a little bit special now, want de 82-jarige Margrethe is nu nog de enige regerende koningin van Europa. En ook mateloos populair bij de Denen. Bijvoorbeeld bij haar kroning in 1972 was nog 45% van de Denen voorstander van het Koningshuis. En nu meer dan 80%. Toch nog even gedogen in het Duits tolereren. Oh ja, dat is echt een Duits woord. We gaan naar Tim Schaap, ANWB Verkeersinformatie. Yes, de dagelijkse drukte moet eigenlijk nog beginnen. Er staan een paar dagelijkse files die ongeveer 5 minuten vertraging veroorzaken. Ik heb vooral goed nieuws te melden over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Hou nog rekening met een kleine 5 minuten aan vertraging. Het is 7:50. Wielrennen. Na 3 weken koersen in Spanje eindigde gisteren de Vuelta met bij de mannen een Belg als winnaar. En bij de vrouwen was het opnieuw onze Annemiek van Vleuten die won. Sportcommentator Gio Lippens. Gio, in het tennis noem je het een Grand Slam, hè? Maar Van Vleuten heeft eigenlijk iets soortgelijks op de fiets gedaan, zou je kunnen zeggen. Jazeker, hoewel dit geen officiële status heeft, hè, zoals in het tennis. Maar ze heeft inderdaad de Giro gewonnen, de Tour gewonnen en de Vuelta gewonnen. Dus de 3 grote ronden achter elkaar gewonnen, in korte tijd ook nog. En ja, als je kijkt ook naar de verschillen met de concurrentie, hè, de Giro won ze met bijna 2 minuten voorsprong op de concurrenten. Ze won daar ook 2 bergetappes. In de Tour bijna 4 minuten voorsprong, ook 2 bergetappes gewonnen. En die Vuelta, die alweer een stukje korter was dan de ronde van Italië en de ronde van Frankrijk. Ja, daar had ze bijna 2 minuten voorsprong ook. En dan won ze de enige echte zware bergetappe. En ja, dat typeert een beetje Van Vleuten. Overal waar ze er zinnen op zet, dan rijdt ze gewoon die concurrentie aan flarden. En als je dan ook nog eens een keer bedenkt dat ze ook nog klassiekers gewonnen heeft, hè, de Omloop het Nieuwsblad, begin van dit seizoen, en Luik Bastenaken Luik er even achteraan. Ja, dan zie je wel hoe groot Annemiek van Vleuten is in het vrouwenwielrennen. En ze is nu alweer op weg naar Australië, want vanaf komende zondag wordt daar het wereldkampioenschap gereden. En dan gaat ze gewoon eventjes voor 3 titels, althans die poging die gaat ze wagen. Zondag hebben we dan de tijdrit, de individuele tijdrit. De woensdag daarna is dan de mixed team trial. Dus dat is met de ploeg, hè, vrouwen en mannen door elkaar. En dan krijg je daarna ook nog eens een keer op een zaterdag krijg je dan de wegwedstrijd bij de vrouwen. En ook daar is ze toch wel een heel groot favoriet. Maar is het toch wel spannend in dat vrouwenwielrennen als 1 persoon constant wint? Nou, zolang Van Vleuten meedoet, is het niet meer zo spannend. Nee. Want die concurrentie, het zijn allemaal goede rensters. Het wielrennen bij de vrouwen is toch de afgelopen jaren behoorlijk geprofessionaliseerd. En je ziet ook wel dat die top breder is geworden. Maar ja, op Van Vleuten staat gewoon geen maat op dit moment. En ook nog te bedenken dat ze toch ook al behoorlijk op leeftijd is. Hè? Ze is 39 jaar. Nou, weet ik dat ik daarmee heel veel vrouwen natuurlijk. Maar je snapt precies wat ik bedoel. Ja, hè? Op leeftijd voor een wielrenster. Ja. 39 jaar. Ze heeft aangekondigd dat ze nog 1 seizoen doorgaat. Dus ze zullen toch tot en met de 40ste zullen ze rekening met haar moeten houden. En ja, de manier waarop ze nu rondrijdt, denk ik dat er alleen de kruimeltjes voor de rest ligt. En dan de Vuelta bij de mannen werd gewonnen door de Belgen Remco Evenepoel. Dat was toch wel een verrassing. Ja, was een verrassing. Althans, verrassing als je van tevoren dat bedacht zou hebben. Maar gaandeweg deze Vuelta werd steeds duidelijker dat Evenepoel, hè, vorig jaar reed hij zijn debuut grote ronde. Dat was de ronde van Italië. Daar viel hij uit vlak voor het einde. Die ronde viel ook tegen. Maar achteraf zei hij ook, ik was niet gezond toen ik aan de start stond. Nou, nu was hij wel gezond. En eigenlijk vanaf het begin af aan deed hij goed mee. Ja, en op een gegeven moment nam hij de macht over en reed een geweldige tijdrit, reed een paar geweldige bergritten. Het uitvallen van Primoz Roglic speelde natuurlijk ook wel een rol. Het was dat de voornaamste concurrent die wegviel. viel. Ja, en die andere concurrenten was het eigenlijk net een beetje als Annemiek van Vleuten in de vrouwen Vuelta. Ze kwamen er gewoon niet aan te passen. Probeerden het wel, het waren speldenprikjes. Maar Evenepoel, hè, 22 jaar oud, zo jong nog. Oud voetballer trouwens, hè, speelde in zijn jeugd nog in de jeugd van PSV en in het Belgische nationale elftal. Maar goed, maakte de switch naar het wielrennen. Maar ja, dit is echt wel iemand waar we de komende jaren, zeker met de grote ronde, ook wel weer rekening mee moeten gaan houden. Ja, dat is een jonkie. Gisteren was er ook afscheid van twee grote namen uit het peloton, Nibali en Valverde. Komt er nu echt een nieuwe lichting voor in de plaats, met dus inderdaad ook Evenepoel? Ja, die nieuwe lichting die komt eraan, hoor. Kijk, Evenepoel, ik zei het al, 22 jaar oud, piepjong dus. Daarachter op de derde plek in de Vuelta, Juan Ayuso. Dat joch is maar 19 jaar oud, dus die is echt piepjong. Daarachter op de zesde plek in Nederland, Tijmen Arendsman, 22 jaar. En Carlos Rodriguez op de zevende plek, 21 jaar. Ja, en dan bedenk je ook nog eens een keer dat Pogacar, hè, die al twee keer de Tour heeft gewonnen en één keer dit jaar de Tour verloren heeft van Vingegaard, die is ook pas 23 jaar oud. Kortom, dat zijn wel de jonkies. En zet je dat af tegen bijvoorbeeld, ja, onze held Mathieu van der Poel en Wout van Aert, hè, toch ook een veelvraat, die zijn toch allebei ook alweer een beetje ouder, met 27 jaar. Dus die nieuwe generatie die staat echt weer klaar om, ja, de oude generatie, en dat tussen aanhalingstekens, behoorlijk lastig te maken. Dank je wel, sportcommentator Gio Lippens. I wake up, terrify myself again. Cake to make up, and a little lost. These reactions are relentless. Abandoning the permafrost. Got a list. I disappoint them only to exist. I lost my masterpiece to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy. Who am I fooling? Will I got a list? when I lost. lost my faith in you. Nieuwe single van Robbie Williams samen met het Metropoolorkest. Lost. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar daar klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. In Brussel start de rechtszaak tegen de verdachten van de aanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek in 2016... Er vielen toen 32 doden en honderden gewonden. Onder de 9 verdachten die terecht staan is ook Salah Abdeslam, die in Frankrijk levenslang kreeg voor de aanslagen in Parijs in 2015. Zometeen meer hierover in de uitzending met Brussel-correspondent Ardy Stemening. De parlementsverkiezingen in Zweden zijn nog niet beslist. Volgens een exit poll gisteravond zouden de linkse partijen een nipte meerderheid halen. Maar met 95% van de stemmen geteld lijkt nu juist het rechtse blok een minimale meerderheid te halen. Een eerste uitslag wordt woensdag verwacht. Russische aanvallen hebben de stroom- en watervoorziening in delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving platgelegd, meldt de gouverneur van de regio. Delen zouden inmiddels wel weer hersteld zijn. Ook in andere delen van Oekraïne was de stroom uitgevallen. Het bladgoud van de Gouden Koets komt waarschijnlijk uit een goudmijn in Suriname, blijkt uit onderzoek dat het Amsterdam Museum heeft laten doen. Omdat Suriname als voormalige kolonie een voor de hand liggende goudleverancier was in die tijd, werd er al wel aan dat land gedacht, maar er was nog geen bewijs voor. En in de Eredivisie heeft Feyenoord de Rotterdamse derby tegen Sparta met gemak gewonnen. Het werd in de Kuip 3-0. Eerder op de avond eindigde AZ Twente in een gelijkspel 1-1. Wat voor weer wordt het vandaag en de komende dagen? Roosmarijn Knol, Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vandaag nog een mooie zonnige nazomerdag. Vanochtend komen hier en daar nog wat ondiepe mistbanken voor, maar die verdwijnen al snel. Staat eerst ook nog niet al te veel wind. Een zwakke zuidelijke wind die gaat iets aantrekken. Wordt vanmiddag matig en dan komt er wat warme lucht onze kant op. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 21 graden in het noorden van het land en nog zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Daarbij dus die afwisseling van zon en sluierwolken. En het blijft vanmiddag nog droog. Vanavond dan gaat vanuit het noorden de bewolking geleidelijk toenemen. Kan in het noorden ook voor het eerst wat lichte regen vallen. En dan gaat er een band met regen, gaat later vanavond en komende nacht eigenlijk van noord naar zuid over het land trekken. Dus dan gaat het wel wat natter en wat bewolkter worden. En de dagen hierna? Morgen dan trekt die bewolking en die regen eerst nog zuidwaarts over het land. Maar daarna breekt in het noorden de zon nog even door. In het zuiden van het land is die bewolking wat hardnekkiger en kan het laat op de dag ook weer opnieuw gaan regenen. Ook woensdag nog een vrij wisselvallige dag. De wind draait dan naar het noordwesten. En die periode daarna ziet er ook wel vrij wisselvallig uit met wat lagere temperaturen. Hebben we het over een graad of 20 'smiddags. Van weer naar verkeer, ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De dagelijkse drukte moet eigenlijk nog beginnen. Al staat er nu wel alles bij elkaar opgeteld ongeveer 100 kilometer file in ons land. Dat zijn voornamelijk dagelijkse files, zoals we die ook zien op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Hoevelaken en Amersfoort. Ongeveer 10 minuten aan extra reistijd. De meeste vertraging heeft het verkeer voor de kiezen op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Bij de oprit met de A9 is een ongeluk gebeurd. Daar heb je maar liefst 25 minuten vertraging vanaf afrit Heer Hugo Waard. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak, of offroad wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki, serious about fun. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. De ruime Suzuki S-Cross, die jou en je gezin onvergetelijke roadtrips bezorgt, is nu nog zuiniger als full hybrid. Bekijk hem op suzuki.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. In Brussel begint vandaag het proces rond de verdachte van de aanslagen op de metro en vliegveld Zaventem in 2016. Saleh Abdeslam, eerder al veroordeeld voor de aanslagen in Parijs, staat samen met 9 andere verdachten terecht. Bij die aanslagen in Brussel vielen 32 doden en honderden mensen raakten gewond. België-correspondent Ardi Stemening. Goedemorgen, Ardi. Ja, Abdeslam is de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs. Wat is zijn rol geweest bij die aanslagen in Brussel? Die aanslagen in Brussel zijn volgens justitie voorbereid door dezelfde terreurcel die ook de aanslagen in Parijs voorbereidde. Abdeslam was de enige terrorist die die aanslagen overleefde, omdat hij zijn bomgordel niet had af laten gaan. En duidelijk is dat hij daarna, na die aanslagen in Parijs, naar België is gegaan en vanuit daar betrokken zou zijn bij de voorbereidingen van de aanslagen in België. Zelfs bewijs gevonden dat hij zich deze keer wel had willen opblazen. Alleen, hoe liep het? 4 dagen voor de aanslagen in Brussel werd Abdeslam gearresteerd. En dat zou uiteindelijk ook de aanleiding geweest zijn voor de andere verdachten om vaart te maken met de aanslagen. Omdat zij voelden dat justitie ze te dicht op de hielen zat. Maar goed, uiteindelijk moet in het proces natuurlijk blijken hoe groot de rol van Abdeslam precies is geweest. Want wat gaat er gebeuren vandaag in de rechtszaal? Nou, het is nog niet de inhoudelijke behandeling. Het is vandaag nog een voorbereidende zitting. En dan gaat het dus bijvoorbeeld over het opstellen van een lange lijst van alle getuigen die gehoord gaan worden. Honderden zijn dat er. En ik denk dat het vandaag ook een tijd zal gaan over de manier waarop alle verdachten bij de rechtszaak aanwezig zijn. Dat is namelijk in aparte glazen ruimtes. En daar zijn de advocaten van de verdachten nogal boos over. Die vinden dat dat het werk van hen heel moeilijk maakt. Ze kunnen niet makkelijk met de verdachten praten. En ze vinden ook dat het beeld oproept voor de jury dat de verdachten zo gevaarlijk zijn dat ze in een glazen hok of een glazen kooi, noemen zij het zelf, moeten zitten. Ja, de aanslagen in Brussel waren dus in 2016. Waarom nu pas die rechtszaak? Nou, kijk, hoe dan ook duurt de voorbereiding van zo'n proces natuurlijk altijd al wel jaren. Alleen wat nu meespeelde is de aanslagen in Parijs. Daar moest een deel van de verdachten die er vandaag bij moeten zijn ook bij zijn. En toen is de keuze gemaakt, de aanslagen in Parijs waren eerder. Laten we dat proces dan ook eerder doen. Dus daar hebben ze in België op gewacht. Wat is de betekenis van dit proces voor België? Nou, die is toch wel groot. Je merkt ook de afgelopen dagen, weken wordt er al heel uitgebreid vooruitgeblikt op de rechtszaak van vandaag. En het is echt het grootste proces in België ooit. Verwachting wordt ook dat het wel 9 maanden gaat duren. Dat is nog langer dan het proces Dutroux. Dus alle slachtoffers in België, maar ja, ook in Nederland. En vergeet niet, ook in Nederland zijn 3 dodelijke slachtoffers. Het zal heel uitgebreid gevolgd gaan worden. Dankjewel, Ardi Stemerding. En Inge de Bruin was op de dag van de aanslag met haar gezin op dat vliegveld Zaventem. Goedemorgen, mevrouw de Bruin. Goedemorgen. Kunt u ons vertellen over die dag? Wij waren op weg om naar China te gaan voor het wereldkampioenschap Acro. En om de file te vermijden tussen Antwerpen en Brussel waren we wat vroeger vertrokken. Waren nog even koffie aan het drinken, croissant aan het eten. En op het moment dat wij eigenlijk aan tafel gaan zitten, horen we aan de ene kant de eerste bom afgaan. Maar een man die in de bouw zit, die had direct door dat dat eigenlijk geen gasexplosie of zo was. En die heeft direct de kinderen genomen, onder tafel gestoken. Wij zijn eigenlijk op de kinderen gaan liggen. We hebben dan de tweede bom gehoord. En dan is het even ja, kijken van wat gaan we doen. Dan wouden we langs de keuken van het Deli France buiten gaan. Maar die madame die deed al teken van nee, nee, langs hier kunnen niet, want alles staat op instorten. En dan hebben wij gewoon tegen de kinderen gezegd van kijk, loop naar buiten. Dat was recht op recht bijna. Loop naar buiten. En dat was eigenlijk op hoop van zegen dat we niemand meer gingen tegenkomen. Ja, op hoop van zegen. Want u heeft toch ook geluk gehad? Want ik begreep dat de derde aanslagpleger bij u in de buurt stond. Ja, dat hebben we een paar weken later gehoord. Dat op een vijftal meter van ons het karretje stond met de derde bom op. En hoe is het voor u geweest in de jaren na 2016? Moeilijk. Uw leven staat eigenlijk 6 jaar stil. Je loopt 6 jaar te zoeken. Welke psychiater is goed? Wie kan ons helpen? Wat moet er allemaal gedaan worden? Welke papieren? Een zoektocht eigenlijk. Want wat waren de grootste problemen die u zelf had of uw familieleden hadden na toch zo'n traumatische ervaring? Mijn man heeft er tinnitus aan beide oren aan overgehouden. Dus die heeft continu oorsuizingen. Dat was in het begin ook een zoektocht van wat kan er gedaan worden? Kan dat nog genezen? Kan dat niet genezen? Die heeft dat uiteindelijk moeten aanvaarden. En voor ons is het vooral, voor mij en de kinderen, is het vooral een psychische zoektocht ook. Hè. Het is een constante alertheid waarin dat je leeft. Je bent continu aan het kijken, aan het screenen, aan het... Ja, continu aandachtig zijn. Om te kijken of de kust veilig is? Ja, om te kijken wie staat daar, wat kan er gebeuren, waar zijn er uitgangen als er iets gebeurt, zo van die dingen. Voelt u zich eigenlijk gesteund door uw eigen overheid, de Belgische overheid? Nee. Je wordt continu naar dokters gestuurd. Dan moet je continu heel je verhaal nog eens doen. Je bent het komt over of je bent een leugenaar. Je moet alles zelf zoeken, alles overal zelf melden. Eigenlijk niet echt, nee. En wat verwacht u van het proces dat vandaag dan eindelijk gaat beginnen? Eigenlijk een kunnen afsluiten van een hoofdstuk. Een hoofdstuk dat al heel lang duurt, hè? Ja, een hoofdstuk dat al heel lang duurt. Want meer gaat er ook niet... Ja, we gaan de kosten terugkrijgen, maar... Want ja, uiteindelijk, die mensen hebben niet de mogelijkheid voor alles te vergoeden en zo. Hè. Dus meer op het psychische vlak van het afsluiten van een hoofdstuk. Bent u er vandaag bij in de rechtszaal? Nee, vandaag hebben ze ons eigenlijk afgeraden omdat dat toch heel technisch is. En voor het zeggen onbegrijpbaar voor een normale mens, omdat er heel veel advocatentaal gesproken gaat worden. Maar vanaf dat het echt inhoudelijk begint, gaan wij wel naartoe. Nou, heel veel sterkte de komende tijd. Dank u wel, Inge de Bruin. Het is 7:45. Positief nieuws over de kille, soms zelfs vijandige relatie tussen India en China. De troepen van beide landen zullen zich hoogstwaarschijnlijk terugtrekken uit het betwiste grensgebied hoog in het Himalaya-gebergte. Daar kwam het de afgelopen jaren meermaals tot een gewapend treffen. De laatste keer was 2 jaar geleden. Ik praat erover met correspondent Aletta André in Delhi. Aletta, om wat voor gebied gaat het hier? Waar het momenteel om gaat is een stukje tussen de grens van... Ja, een stukje aan de grens. Aan de Indiase kant is het de regio Ladakh. Aan de Chinese kant ligt het dichtbij zowel Tibet als Xinjiang. Het is een heel hoog gelegen, onherbergzaam gebied. Er wonen nauwelijks mensen. Maar er zitten van beide kanten dus wel tienduizenden militairen. En er zaten altijd al grenssoldaten. Maar sinds die clash ruim twee jaar geleden... zitten er veel meer militairen en ook vlak op elkaar. En nu zijn ze dus begonnen met terugtrekken tot ruim voor de bestandslijn. Dat moet vandaag zijn afgerond. De afgelopen dagen zijn ze daar al mee bezig geweest. En aan het eind van vandaag moet het klaar zijn. De bedoeling dat de soldaten zich terugtrekken tot een bepaalde plek en dat er dan tussenin een soort van bufferzone komt. En het is dan ook de bedoeling dat wat er de afgelopen twee jaar is opgebouwd aan tijdelijke gebouwen, infrastructuur, dat wordt afgebroken. En dit is al gebeurd op een aantal andere specifieke plekken langs de grens in die regio. Daar is al zo'n bufferzone. En dit is een van de laatste plekken waar dat nu ook dan afgerond moet worden. En kun je toch nog even schetsen waar dit conflict om draait en waarom deze beide landen daar zitten? Ja, het gaat echt over de grens. Dat gaat al decennia terug naar 1962. Toen was er een oorlog waarbij China best ver over wat toen afgesproken was als de grens ging. Zich uiteindelijk vrijwillig heeft teruggetrokken. Maar sindsdien zijn er spanningen daar. En het is geen keiharde grens, maar een bestandslijn. De LAC, Line of Actual Control, zo heet het in het Engels. Bijna 4000 kilometer lang. Voor een groot deel in zulke ijskoude, hoge berggebieden. Ja, het is natuurlijk best een gevaarlijke situatie. Zo'n groot betwist gebied tussen twee kernmachten. Maar er zijn al wel lange tijd nu protocollen om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Dus de troepen mogen bijvoorbeeld geen vuurwapens tegen elkaar gebruiken. En er waren ook al decennia lang geen soldaten omgekomen door conflict. Tot dus in mei 2020. Toen zijn in elk geval aan Indiase kant 20 soldaten omgekomen. En volgens India ging China toen te ver de bestandslijn over. En volgens China was het juist andersom. En ja, wie er gelijk had, daar zijn de twee kanten het nog steeds niet over uit. Maar ze zijn het nu dus wel eens over het terugtrekken van die troepen tot een plek dat ze niet meer recht tegenover elkaar staan. Hoe hard is deze afspraak eigenlijk? Nou ja, zowel India als China hebben gezegd dat ze vrede en rust aan de grens willen. Het is nu aan het leger om die terugtrekking te overzien en om te controleren dat ook echt die structuren worden afgebroken. De instructies zijn duidelijk. Het is nog wel spannend, want tijdens de terugtrekking uit een van de andere conflictpunten, dat was alweer twee jaar geleden, werd opnieuw gevochten. Dus dat moet nu worden voorkomen. En China heeft heel duidelijk gezegd, wij accepteren niet de eis van India dat de zogenoemde status quo van voor het gevecht in 2020 wordt hersteld. Want die status quo accepteren wij niet. Dat is volgens China ontstaan doordat India te ver de grens overging. Dus het kan ook gewoon een tijdelijke vrede zijn. En op dit moment lijkt dat te zijn ter voorbereiding van een top deze week in Oezbekistan van de Shanghai Cooperation Organization, waar zowel Modi als Xi Jinping naartoe gaan. En dat wordt voor het eerst sinds 2019 dat de twee leiders van de landen in fysiek in één ruimte zitten met elkaar. En dat willen ze vreedzaam aanpakken. We gaan zien wat daaruit komt. Dankjewel, correspondent Aletta André in Delhi. Voor de tweede keer in korte tijd is in Groningen een oud pand roze geschilderd. Ja, dat klinkt misschien leuk en vrolijk, maar dat is niet de boodschap. Sommige monumentale panden hebben volgens de eigenaren aardbevingsschade die niet wordt erkend. Dan krijgen ze geen compensatie. En omdat het om rijksmonumenten gaat, kunnen ze ook niet slopen. Jelle en Carmen in Eenrum schilderden als noodkreet daarom hun monumentale woonhuis uit de 16e eeuw dit weekend roze, vertellen ze aan RTV Noord. Het is een van de oudste steenhuizen van Groningen. Ja, een rijksmonument. Ze zeggen allemaal, er is schade en het is erg. En er moet nodig wat aan gebeuren. Nee, wij kunnen je niet verder helpen. Ja, en eerder schilderde een man in Drieborg ook als een monumentale boerderij roze. Het ziet er eigenlijk allemaal wel heel gezellig uit op foto's. Het begint echt een beetje een trend te worden. Ik had ook gelezen in Overijssel, waar woningen schade hebben door werkzaamheden aan een kanaal. Daar heeft iemand het ook al gedaan. Dus steeds meer op verschillende plekken in Nederland beginnen mensen met dit soort problemen op die manier een noodkreet te schilderen, zou je kunnen zeggen. Een noodkreet schilderen, dat is wel een hele mooie omschrijving. Poëtisch, hè? Ja. Een knuffel die lijkt op je overleden vader, oma of huisdier. Dat lijkt misschien een beetje macaber, maar het is voor veel mensen juist een troost. Troost staat in de Telegraaf. Zo hebben Cash, Hugh en Sof een knuffel die lijkt op hun overleden vader. Op de voorpagina van de Telegraaf zie je ze ook. Ja, het is een beetje een cartoonisk-achtig poppetje van hun vader. Maar goed, voor die kinderen wel echt belangrijk. Volgens hun moeder zijn ze heel blij met die knuffel. Mijn jongste zegt nog iedere avond wanneer ze naar bed gaat, ik ga weer met papa knuffelen. En de bedenkers van het bedrijf dat die knuffels maakt zeggen dat ze zo'n 100 knuffels per week maken. Dat kinderen een portretje meteen herkennen en tegen zich aanhouden, dat is iets magisch, vertellen ze in de Telegraaf. Ja, dat is wel een heel bijzondere manier om aan rouwverwerking te doen, toch? Heel tastbaar. Ik denk dat dat inderdaad echt wel een voordeel kan zijn. Een topprestatie voor Leon in het Brabantse Almkerk. Hij won dit weekend brons op het WK voor biersommeliers. En dat gebeurde ook nog eens in het ultieme bierenwalhalla München. Nog nooit haalde een Nederlandse proever daar het podium. Omroep Brabant ging al voor het weekend langs bij een biersommelier om te kijken wat er bij zo'n WK eigenlijk allemaal komt kijken. Op het WK krijgen we allemaal bieren blind geserveerd. Blind betekent dat we niet weten wat er geserveerd is. We kunnen de bieren uiteraard wel zien. Hier staan er nu 5, want je bent nu in training. Ja. Waar let je dan nu op en waar train je dan nu op? Ik ga eerst op basis van zicht en aroma ga ik eigenlijk in mijn hoofd wegstrepen wat het dus niet meer kan zijn. En dan blijft er als het goed is 1 biertype over uiteindelijk. Nou, dat klinkt allemaal nog wel leuk, maar als je dan bedenkt dat ze gisterochtend om 9 uur al 10 glazen bier moesten proeven, dan lijkt me dat toch vrij zwaar. Maar is het ook uitspugen, net als bij wijn? Dat heb ik niet gezien, maar daar ga ik wel vanuit. Want anders dan wordt het niet te doen, zeker niet zo vroeg. Nou ja, dan komen de multiple choice toetsen. Ze moeten eigenlijk ook proeven of bier wel of niet deugt en waarom het dan niet zou deugen. Wat er dan mis is gegaan in het gistingsproces bijvoorbeeld. Nog een keer 10 kleine bekertjes bier moeten over de tong. Nou ja, zo ging het in München nog even door gisteren. Dat leverde dus de Nederlandse Leon uiteindelijk een bronzen medaille op. Gefeliciteerd. Waar gaan we naartoe? We gaan naar het verkeer, ja. Tim Schaap. Hey, hallo. In het midden en zuiden van het land is het momenteel het drukst. Alles bij elkaar opgeteld gaan we langzaam maar zeker richting die 200 kilometer file. De meeste files geven gelukkig niet echt veel vertraging. De meeste vertraging heeft het verkeer momenteel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Komt vanwege een ongeluk bij Maarhezen. De linkerrijstrook is dicht. Je vertraging is 20 minuten daar. En de A59 loopt tot vol. Daar een file vanuit Zeeland richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten aan extra reistijd. Bye. De gebroeders Jackson, oftewel de Jackson 5. Een hit uit 1970, I Want You Back. Het is 7:07. Ouders kunnen opgelucht ademhalen, want de effecten van sociale media op het welzijn van jongeren zijn toch niet zo schadelijk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Natasia Griffioen promoveert daar later vandaag op. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de gedragsonderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uit eerder onderzoek kwam toch vaak dat negatieve effect van sociale media naar boven. Maar dat klopt dus niet? Nee, dat is helaas niet helemaal juist gebleken. We weten nu dat de manier waarop die onderzoeken zijn gedaan, er zijn inderdaad heel veel onderzoeken gedaan, maar de manier waarop ze zijn gedaan leidt er toch toe dat we nu moeten concluderen dat we er niet heel erg veel aan hebben. En dat we op een nieuwe manier de onderzoek moeten gaan doen die meer betrouwbaar is en waar we dus wel echt conclusies aan kunnen verbinden. Want hoe heeft u dit onderzocht? Ik heb heel veel interviews gedaan met jongeren en gekeken naar hun daadwerkelijke smartphonegebruik. In vroeger onderzoek was het heel vaak gebruikelijk dat we vragenlijsten voorleggen en dat jongeren dan mogen nadenken hoe vaak ze per dag of per week op sociale media zitten. Maar we weten nu dat jongeren daar eigenlijk heel slecht in zijn om dat te onthouden. En dat is op zich wel begrijpelijk. Ze pakken bijna automatisch een telefoon. Dus het is bijna een onbewuste activiteit. Dus het is toch nodig dat we ze eigenlijk een beetje helpen herinneren met die objectieve data die we dan verzamelen. En dan gewoon een lekker diep interview doen met ze, zodat we wat beter erachter kunnen komen wat ze nou doen en waarom en hoe ze zich voelen. Maar kunt u schetsen hoe dat onderzoek dan ging? Ja, zeker. Nou, in een van mijn onderzoeken heb ik jongeren uitgenodigd in ons lab aan de Radboud Universiteit in een barlab. Dat is een wat informeler lab. En daar hing een camera in het plafond. En daar hebben ze mee opgenomen, zonder dat ze het wisten. 10 minuten lang. Zoals we verwachten gingen ze eigenlijk meteen naar een smartphone. Dat is begrijpelijk. Als ze even moeten wachten, dan is dat eigenlijk wat de meeste mensen tegenwoordig doen. Die pakken hun telefoon erbij en dat kwam ons goed uit. Want wij konden daarmee heel goed in kaart brengen wat ze nou precies doen. Dus dat hebben ze opgenomen gedurende 10 minuten. En daarna komt eigenlijk het belangrijkste deel, dat ik ze uitnodig om samen te gaan kijken wat ze nou precies hebben gedaan. En dat we een soort heel gedetailleerde roadmap uittekenen eigenlijk van wat ze hebben gedaan en waarom en hoe ze zich voelden erbij. En hoe reageerden ze? Hoe voelden ze zich? Ja, eigenlijk redelijk neutraal als het gaat om sociale media gebruik of dingen die ze doen op een smartphone over het algemeen. Redelijk neutraal. Dus er zaten heel weinig gevallen bij waar ze zeggen van, oh ja, ik zat op Facebook en ik voelde me slecht. En als het wel het geval was, dan kwam het eigenlijk vaak door hele random dingen, als dat ze zagen dat hun favoriete voetbalclub bijvoorbeeld slecht had gescoord. Dus dat heeft eigenlijk niet zoveel met de sociale media zelf te maken, maar meer gewoon met de dingen die ze daar lezen misschien. Ja. Ja, want veel ouders kijken natuurlijk naar het gebruik van TikTok, YouTube, allerlei andere sociale media-apps van hun kinderen en denken, zo lang op zo'n scherm staren, dat kan toch niet goed zijn? Is er dan helemaal niks mis mee, zegt u? Gewoon alle remmen los en die kinderen kunnen lekker op al die sociale media de hele tijd? Nou ja, wat we nu in ieder geval zeker weten is dat de tijd dat kinderen op een scherm zitten, of jongeren, dat hebben we ook wel een tijdje schermtijd genoemd, dat zegt eigenlijk zo weinig. Net als met allerlei andere activiteiten zoals boeken lezen, kan het natuurlijk enorm verschillen wat je aan het doen bent, wat je ziet, wat je tegenkomt. Dus dat is echt meer hetgene waar we op moeten gaan focussen. Dus kijken, wat doen die jongeren nou precies? En met wie zijn ze in contact? Hoe ervaren ze dat? En ik denk, zolang ouders het gesprek aangaan met hun kinderen van, ik zie dat je op TikTok zit, wat voor filmpjes vind je daar leuk? Wat kijk je zoal? Heb je ook contact met je vrienden daar? Of gewoon eigenlijk meer open en geïnteresseerd zijn in die belevingswereld van jongeren, die inderdaad vooral nu plaatsvindt in een soort van hybride realiteit, hè, op het scherm en ook in het echt. Ja, ik denk dat we daar een stuk verder mee komen dan met verboden en allerlei richtlijnen. Ja, maar het is natuurlijk ook niet echt goed voor je houding de hele tijd zo'n mobieltje in je handen. Voor je ogen, dat hoor je natuurlijk ook heel erg vaak. Ja. Nee, absoluut. Er zijn perifere eigenschappen misschien aan het gebruik van een smartphone die ervoor zorgen dat je toch beter rechtop kan zitten. Dat heeft ook met een computer. Er zijn ook bepaalde houdingen die beter zijn als je achter een pc zit. Ja, dat soort dingen zullen voor smartphones natuurlijk ook gelden. Maar aan sociale media inherent, daar zien we gewoon eigenlijk geen link met het welzijn van jongeren. Dank Natasia Griffioen, gedragsonderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De meeste dagelijkse files geven slechts 5 minuten vertraging. Er zijn wel enkele uitzonderingen, met name op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Daar een vrij lange file van 7 kilometer lang van Nederweert tot aan Maarhezen. Daar gebeurde een ongeluk en daar is de linkerreis ook dicht. Hou rekening met 3 kwartier aan vertraging. Dan blijven we nog even in de regio voor de A59 vanuit Zeeland richting Den Bosch. Daar een file voor knooppunt Hooipolder, 4 kilometer lang en 10 minuten aan vertraging. En tot slot ook nog bijzonderheden op het spoor, want er rijden geen treinen tussen Bokstel en Eindhoven. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Dit duurt in elk geval tot 9:30 en er worden geen bussen ingezet. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal jonge vrouwen dat antidepressiva slikt is fors toegenomen. Huisartsen schrijven bijna 20% meer voor dan 2 jaar geleden. Dat heeft het Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg NIVEL onderzocht. En Lisette van Dijk is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dit te verklaren? Dit verklaren wij aan de hand van de coronapandemie. Het is niet bij de eerste lockdown, maar bij de tweede lockdown begonnen, de stijging. En heeft doorgezet. En wij verklaren het aan de hand van het feit dat voor jongeren er toch heel veel impact van de pandemie is geweest. En dat de maatregelen hun hart getroffen hebben. Omdat ze heel veel van hun sociale leven een tijd op stil hebben moeten zetten bijna. Maar geldt dat ook voor jonge mannen eigenlijk? Want bij vrouwen is het dus met 20% meer dan 2 jaar geleden. Hoe is het bij jonge mannen? Bij jonge mannen is het 11% meer. Dus daar zie je ook een stijging. Minder hard, maar zeker ook een stijging. En waarom is het dan zoveel meer bij vrouwen? Dat is ons ook niet helemaal duidelijk. Kan zijn dat het voor vrouwen toch ook nog belangrijker, die sociale contacten nog belangrijker zijn. Kan ook zijn dat vrouwen toch eerder met hun klachten naar de huisarts of naar de praktijkondersteuner gaan. Dus er kan eigenlijk van alles. Er kunnen verschillende verklaringen voor zijn. Maar jullie zeggen dus waarschijnlijk komt het door die coronamaatregelen. Stel, komt weer een lockdown of iets dergelijks. Zouden er andere maatregelen genomen moeten worden voor de jongere groep? Ik denk wel dat gekeken moet worden om hun zoveel mogelijk te ontlasten. Want ik denk dat zij lijken toch ook wel echt heel hard getroffen te worden. Dus ik zou zeker kijken met maatregelen voor jongeren van hoe raakt het deze groep? En wat zou u dan bijvoorbeeld adviseren? Nou, niet zo laat mogelijk, en dat is al wel gedaan, maar misschien toch nog meer te kijken. In ieder geval niet scholen, universiteiten sluiten. Dat soort zaken toch te zorgen dat er contacten kunnen blijven. En is dat toch onderschat door het kabinet? Hè? Door toch iedereen die maatregelen te geven? Ik denk, we wisten natuurlijk aan het begin van de pandemie niet hoe dat allemaal zou uitwerken. Ik denk dat het nu laat zien dat het voor jongeren toch wel echt een flinke impact heeft gehad. En hoe zeker is het dat corona echt de belangrijke reden is voor die toename van het gebruik van antidepressiva? Wat we zien is dat wel echt de trend in het voorschrijven echt stijgt nadat de coronamaatregelen genomen zijn. Dus het is wel aannemelijk dat een deel daarvan te verklaren is door de coronamaatregelen. Het is natuurlijk ook wel zo dat de laatste tijd daar ook andere dingen doorheen kunnen gaan spelen, zoals de hoge leefkosten, de betaalbare woonruimte en dat soort zaken. En dat staat natuurlijk op dit moment ook onder druk. Dus wat wij vooral geven zijn trendcijfers en verklaringen. Daar gaan we ook nog verder naar op zoek. Maar ik denk dat dit zijn dingen die echt wel die ook jongeren flink raken. Want zie je nu eigenlijk na die coronaperiode een afname van het gebruik van antidepressiva? Nee, nog niet. En dat kan natuurlijk ook zijn omdat je moet ook een tijdje gebruiken en voordat je weer af kunt bouwen. Ze zien die afname nog niet. Maar daar moeten we eigenlijk ook nog een beetje langer data voor hebben om dat goed te kunnen zien. Dank u wel, Lisette van Dijk, onderzoeker bij NIVEL. Het is 8:08. We gaan naar Groot-Brittannië. Want in het Verenigd Koninkrijk nemen inwoners afscheid van hun Queen Elizabeth. Op dit moment zijn de ogen gericht op Schotland, waar ze eerst opgebaard wordt voordat ze naar Londen wordt verplaatst. Zo krijgen ook de Schotten de kans om afscheid te nemen van de Queen of Scots, zoals ze haar liefkozend noemde. And it's always sad when you lose loved ones, isn't it? And she was an example of a great woman and an inspiration to all women around the world, I would say. And I loved her as a monarch. And she'll be sorely missed, not only by her family, but I think everyone that she's come into in their lives. She's the only monarch I've ever known. Ja, het is heel treurig, werd hier gezegd. Het was een voorbeeld voor ons. We hielden van haar. En ze was de enige koning of koningin die ik ooit heb gekend. Correspondent Arjan van der Horst is ook in Edinburgh, in Schotland. Ja, het Schotse Balmoral Castle was altijd een bijzondere plek, hè, voor Queen Elizabeth. Waarom juist Balmoral Castle? Ja, Balmoral Castle is niet alleen de plek waar ze is overleden, maar ook een plek waar de koningin een groot deel van haar leven heeft doorgebracht. Het kwam midden 19e eeuw, dit kasteel, in handen van de koninklijke familie. Koningin Elizabeth kwam hier al sinds haar geboorte. En toen zij de troon besteeg in 1952, groeide dit uit tot het zomerverblijf van de koninklijke familie in de Schotse hooglanden. Ze zou elk jaar van eind juli tot midden september hier verblijven. En dit was dan ook een favoriete plek van de Queen. Want hier, ver weg van de Londense drukte, kon ze genieten, hè, van de wilde Schotse natuur. Ze kon paardrijden door de natte velden banjeren in haar laarsjes. Nou, hier kon ze dan haar gouden kooi dan ook verlaten en in alle vrijheid leven buiten het oog van de grote drommen toeristen die altijd, ja, door de hekken van Buckingham Palace of Windsor Castle tuurden. Een plek waar ze altijd zoete herinneringen aan heeft gehad. Het gaat niet alleen maar over die relatie die ze had met het kasteel, maar ook met Schotland als geheel. Die relatie gaat ook heel ver terug. Ja, er zijn natuurlijk historische banden met Schotland. Eeuwenlang waren Engeland en Schotland twee aparte landen met twee aparte koningshuizen. Ook al waren die koningshuizen vaak met elkaar verbonden, hè, door huwelijken en familiale banden. Maar er was ook altijd heel veel rivaliteit en strijd. En je noemde al die titel, hè, de Queen of Scots, zoals ze nu wordt genoemd. Maar de laatste koningin Elizabeth I, liet haar nichtje, koningin Mary, dat was de laatste Queen of Scots, zelfs onthoofden, omdat er een complot zou zijn tegen de Engelse kroon. Nou, aan die rivaliteit kwam er een einde toen de Schotse en Engelse kroon samensmolten in 1603 met de Union of the Crowns. Maar de Queen zelf heeft los van deze geschiedenis en los van Balmoral Castle ook persoonlijke banden met Schotland. Haar moeder was Schots, als dochter van een Schotse graaf. Dus ja, ze heeft altijd een diepe relatie gehad met de noordelijkste natie van het Verenigd Koninkrijk. Ja, deze koningin was natuurlijk erg geliefd. Maar hoe zit dat als je kijkt naar het gehele Britse koningshuis? Hoe denken de Schotten daarover? Ja, als je kijkt naar opiniepeilingen, dan zijn ze in Schotland wel iets minder enthousiast over de monarchie dan hun Engelse buren. Maar ja, nog altijd is 3/4 van de Schotten volgens de peilingen voorstander van de monarchie. Maar zoals je weet, er is ook een sterke onafhankelijkheidsbeweging in Schotland. Mm-hmm. De huidige Schotse premier die zal vandaag een sessie voorzitten met daarbij koning Charles, hè, en het Schotse parlement. Dat is ook de leider van de Schotse Nationale Partij. En zij wil volgend jaar alweer een onafhankelijkheidsreferendum organiseren. Nou, de Schotse nationalisten hebben al heel lang geworsteld met de vraag, wat doen we dan met de monarchie? Maar de SNP en Sturgeon, de Schotse premier, hebben inmiddels ook geleerd dat hun streven naar onafhankelijkheid meer kans van slagen heeft als ze vasthouden aan de monarchie. Dus Sturgeon heeft gezegd dat de Britse monarch het staatshoofd van Schotland blijft, ook na onafhankelijkheid. En hoe zit het eigenlijk met dat kasteel, dat Balmoral Castle, waar de koningin dus heel vaak naartoe ging? Zal de familie na haar dood ook zo vaak blijven afreizen naar die plek? Ik denk het wel. Dat is een traditie die ze zeker zullen voortzetten. Net zoals zijn moeder heeft koning Charles een groot deel van zijn leven doorgebracht op Balmoral Castle. Ook veel andere leden van de koninklijke familie koesteren ze deze plek. En zeker nu dat hele Britse bestel, hè, in zijn voegen piept en kraakt met die onafhankelijkheidsbeweging in Schotland. Zal deze nieuwe koning ook continuïteit willen uitstralen en willen laten zien dat hij geïnteresseerd blijft in Schotland? Dus naast persoonlijke motieven zullen ongetwijfeld ook deze politieke motieven meespelen. Hij wil zijn koninkrijk natuurlijk bij elkaar houden. En geen betere manier om dat te doen door een groot deel van het jaar in de Schotse hooglanden te verblijven. Dankjewel, Arjen van der Horst. Overigens, Arjen heeft het druk vandaag, want om 2:00 vanmiddag kunnen luisteraars en kijkers, natuurlijk iedereen die wil, vragen stellen aan onze correspondenten Fleur Launsbach en dus ook Arjen. Via Facebook Live beantwoorden zij vanuit Edinburgh alle vragen over de uitvaart van de Queen en de troonsbestijging van koning Charles. Arbeidsmarktdeskundigen verwachten een loongolf. Want het eerste schaap is over de dam, nu de vakbonden na meerdere actiedagen afgelopen weekend een cao-deal hebben gesloten met de Nederlandse spoorwegen. In de Telegraaf zegt FNV-voorman Elsinga dat het zonneklaar is dat staken dus loont. Hij verwacht een onrustige herfst met meer acties, gevolgd door een loongolf die volgens hem ook hard nodig is. En ook een econoom van ABN AMRO zegt in de krant dat loonsverhoging in de ene sector vaak wordt gevolgd door die in andere sectoren. Gemeenten met een groot asielzoekerscentrum ervaren meestal weinig of helemaal geen overlast van die AZC's, blijkt uit een rondgang van nu.nl. Natuurlijk is er wel eens wat overlast, maar het is niet zo dat het uit de hand loopt of zorgen veroorzaakt, zegt de burgemeester van Gilze en Rijen, waar 1200 asielzoekers in een AZC wonen. In bijna alle ondervraagde gemeenten bij nu.nl zeggen ze dat het allemaal wel meevalt. Ondanks de inflatie en de hoge energierekening zijn consumenten nog niet massaal aan het bezuinigen geslagen. Het FD sprak met bedrijven en brancheorganisaties. En zij zien dat mensen vooralsnog geld blijven uitgeven aan etentjes, pretparken, vakanties en ook goede doelen. Opvallend te noemen, omdat daar vaak juist als eerste op wordt bezuinigd. Een econoom zegt in het FD dat dit waarschijnlijk is omdat nog niet iedereen te maken heeft met een hogere energierekening. En veel mensen zouden nog wat geld over hebben dat ze in de coronaperiode bespaarden. De vrachtwagenchauffeur die op mensen inreed in Nieuw-Beijerland zegt dat hij onschuldig is. De Spaanse chauffeur Juan gaf een eerste interview aan de krant El Español. Hij zegt dat hij een epileptische aanval kreeg, zoals een advocaat ook al in Nederlandse media vertelde, en dat hij zich niets meer kan herinneren van het fatale ongeluk dat aan 7 mensen het leven kostte. De man mag zijn proces in vrijheid afwachten en is inmiddels weer in Spanje. Hij vindt zichzelf ook slachtoffer, want hij had zelf ook dood kunnen zijn. En feest dit weekend in Denemarken, want koningin Margrethe vierde dat ze 50 jaar op de troon zit. Dat wilde ze eigenlijk in januari al vieren, maar dat kon toen door corona niet. Dit weekend alsnog wel, maar wel soberder dan gepland vanwege het overlijden van Margrethe's verre achternicht, inderdaad de Britse koningin Elizabeth. Deze vrouw is blij dat Denemarken nog wel een koningin heeft om het land te leiden, vertelt ze aan Euronews. Very exciting. We are, of course, sorry about the loss of the Queen in England, Elizabeth. But it's nice to know that we in Denmark are a little special now, because we still have our Queen to guide us. De 82-jarige Margrethe is nu nog de enige regerende koningin van Europa. De situatie op de weg, Tim Schaap. Het is niet echt een hele drukke ochtendspits. De meeste dagelijkse files geven slechts 5 minuten aan vertraging. Eén grote uitzondering is de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Maarhezen ging het mis. Een ongeluk met 3 auto's zorgt voor een afgesloten linkerrijstrook. Hou rekening met 50 minuten vertraging vanaf Nederweert. En ook goed nieuws over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want vlak voor de Moerdijkbrug gebeurde een ongeluk. Dat zorgde voor vertraging. Nu is de weg weer vrij. Hou nog wel rekening met drukte en 15 minuten aan oponthoud. Het is 17 minuten over 8. Een nieuw probleem voor Philips in de slaapapneu-kwestie. Beleggers dit keer hebben Philips aansprakelijk gesteld. Ze willen een vergoeding voor de beurswaarde die is verdampt sinds het probleem met de apneu-apparatuur van Philips aan het licht kwam. Gerben Everts is voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat dus over de beademingsapparaten voor apneupatiënten. Daar kunnen schuimdeeltjes loskomen met mogelijk gezondheidsschade tot gevolg. Dat werd vorig jaar duidelijk. Waarom willen jullie als beleggers nu geld zien? Nou, we hebben onderzocht wanneer bij Philips duidelijk was dat deze problemen in de apparatuur bestonden. En dat is veel eerder dan vorig jaar. En wij vinden dat Philips haar interne controle veel beter op orde had moeten hebben, zodat de patiënten veel eerder geholpen zouden kunnen worden met deze problemen van het loslaten van de delen, giftige gassen. En dan zou zelfs het overlijden van mensen had kunnen voorkomen. En dat is in het belang van de patiënten, van de klanten. Maar ook beleggers hadden veel eerder geïnformeerd moeten worden. En daar hebben ze vandaag voor aansprakelijk gesteld. Maar hoe weten jullie dat Philips het toch eerder had kunnen weten en jullie eerder had kunnen informeren? Nou, er zijn onderzoeken geweest van de Amerikaanse toezichthouder, de FDA. En daar staat klip en klaar in dat sinds 2015 de signalen bij Philips binnenkwamen dat er slecht en schadelijk functionerende beademingsapparaten waren verkocht. En daar heeft Philips eigenlijk niet op geacteerd. En ze hebben dat jarenlang onder het tapijt geschoven. En zelfs toen het bekend was, was de bestuursvoorzitter in staat om de problemen te bagatelliseren. Dat er heel veel goed ging en dat er ook een enkele keer iets fout kan gaan. Nou, het is fout gegaan. Er is 27 miljard aan kapitaal bij Philips. De beurskoers is verdampt. En patiënten zijn heel ongelukkig met deze situatie. Dus het probleem was veel groter en veel eerder bij Philips bekend. Ja, 27 miljard aan beurswaarde is verdampt. Dit alles heeft beleggers 16 miljard gekost, zeggen jullie. Hoe komen jullie bij dat bedrag? Ja, wij moeten heel goed kijken, een beetje onderscheid maken. Wat is nou echt rechtstreeks aanwijsbaar richting die slaapapneu-affaire en de wijze waarop Philips dat heeft gecommuniceerd. En wij hebben, nou ja, wat gangbaar is, gekeken van de 8 keren in de afgelopen periode dat Philips een bijstelling van de ernst van de situatie naar buiten heeft gebracht door middel van persberichten. Wat heeft de koers in de dag daarna gedaan? En als je dat bij elkaar optelt, is er rechtstreeks aanwijsbaar ten behoeve van de slaapapneu-affaire en de tekortkoming in de interne communicatie en externe communicatie van Philips 16 miljard aan schade. Ja, Philips is ook druk bezig met het vervangen van de apparaten voor deze apneupatiënten. Dat is de groep die qua gezondheid natuurlijk zeer gedupeerd is. Gaat deze claim van jullie niet ten koste van hen? Want het geld gaat dan naar de beleggers en kan niet naar de patiënt. Integendeel, we staan zij aan zij met de patiënten. Als het met de patiënten van Philips goed gaat, die vertrouwen hebben in die, ja, toch heel veel prachtige producten van Philips, behalve dit, dan gaat uiteindelijk de belegger er ook van profiteren. Maar wij willen dat Philips de cultuur omslaat richting een echte belangrijke speler in de wereld voor de gezondheidszorg. En ze hebben prachtige producten en een hele goede, nou ja, historie. Maar dit is zo valikant misgegaan. Dit moet je nu eens en voor altijd afronden, oplossen voor de patiënten, ook voor de beleggers, ook voor de klanten. En dan krijg je het vertrouwen terug en dan kan Philips verder. Want ja, de wereld kan niet zonder de Philips-producten. Die zijn gewoon voor iedereen heel erg belangrijk. Maar u zegt dus een hele nieuwe bedrijfscultuur? Ja, want met het vertrek van de topman, wat heel hard nodig was, omdat hij, ja, eindverantwoordelijk was voor de wijze van communicatie en het typeren van de ernst van de situatie, daarmee is niet het eind aan dit verhaal gekomen. Dus de nieuwe leiding van Philips, maar ook, ja, de hele cultuur van hoe ga je om met interne rapportage van klachten, met het doorgeleiden van die informatie naar de top, met het adequaat daarop reageren, dat is echt hier heel erg misgegaan. En dat is waarschijnlijk niet alleen bij die slaapapneu-artikelen, maar ook wat we inmiddels zien uit Amerikaans onderzoek bij de defibrillators, bij de maskers. Er is gewoon meer en meer, komt het naar boven dat Philips gewoon niet in control is, terwijl ze dat wel, ja, moet zijn. En dat vergt gewoon een hele andere cultuur dan, ja, het verkopen van televisies en lampen. Dit is een belangrijke speler in de gezondheidszorg. Het belang van de patiënt moet alle tijden boven, nou ja, het bezuinigen op kosten staan. Uw organisatie stelt Philips nu aansprakelijk. Wat is de volgende stap? Nou, de volgende stap is dat we enerzijds vragen aan beleggers om zich bij ons te melden. Des te meer beleggers zich bij ons melden, des te eerder we een collectieve afspraak kunnen maken. Dus, nou ja, dat proberen we in de Nederlandse context te doen, waarbij we dat in goed overleg met Philips doen en niet in de Amerikaanse cultuur van zoveel mogelijk claims en dergelijke. Dat is één. En we gaan natuurlijk, en dat is waarom we de brief nu hebben gestuurd, hopelijk met Philips in overleg. Tot op heden hebben ze geen contact met ons gezocht, wat ons een beetje verbaast. Maar goed, met deze brief moeten ze dat wel. Mochten ze dat niet doen, ja, dan gaan we de gang naar de rechter zoeken. Nou, Philips bevestigt dat ze de brief van u hebben ontvangen. Het bedrijf is ervan overtuigd, zeggen ze, dat ze juist en integer gehandeld hebben. En ze zien een eventueel gesprek met u, de VEB, met vertrouwen tegemoet. Dat heeft een woordvoerder gezegd. Ja, dat is het eerste. Daar zijn we het misschien nog niet helemaal over eens. Dat er niks te verwijten is. We denken dat het wel zo is. Maar dit proberen we op een nette manier in het belang van de patiënten, in het belang van ook de medewerkers van Philips, het bedrijf Philips en het merk Philips en de mooie producten, proberen we dit in goed overleg te doen. En als van de kant van Philips ze daar ook voor openstaan, nou ja, dat is denk ik een goed begin van overleg. Nou, hou ons op de hoogte van dat gesprek. Dank. Gerben Everts, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters. We gaan naar Afrika, want de rebellen in de Ethiopische regio Tigray zeggen bereid te zijn tot een nieuw staakt het vuren. Ook willen ze meedoen aan vredesonderhandelingen onder leiding van de Afrikaanse Unie. Het geweld in de regio leidde vorige maand weer op na een maandenlange periode van rust. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Is dit een grote stap in het vredesproces? Ja, het is dus wel een grote stap, omdat de rebellen tot nu toe hebben gezegd dat ze dit niet wilden. Ze hebben altijd gezegd van, nou, we willen het niet onder leiding van de Afrikaanse Unie. Als reden zeiden zij dat zij de gezant van de Afrikaanse Unie, dat is de voormalige Nigeriaanse president Obasanjo, niet vertrouwden. Die zou te dicht bij premier Abiy Ahmed staan van Ethiopië. Maar nu zeggen ze dus dat ze daartoe wel bereid zijn om onder leiding van hem te gaan onderhandelen. En waarom zijn ze dan nu wel bereid en eerder niet? Ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, wat er wel veranderd is, hè, wat je zei, we hadden maandenlang relatieve rust in die regio. Die oorlog die woedt al zo'n 2 jaar, maar het was van maandenlang was het rustig, totdat het geweld 2,5 week opleidde. En de rebellen die hebben gezegd dat ze echt op verschillende fronten nu worden aangevallen. Het is trouwens niet helemaal duidelijk wie die oorlog nu weer echt in hevigheid begonnen is 2,5 week geleden, want ze geven elkaar de schuld. Maar ja, dat kan natuurlijk wel een rol spelen. Dat hoe het nu gaat op het slagveld en hoe het precies gaat op het slagveld, dat weten we niet. Want Tigray is een regio die heel erg is afgesloten. Afgesloten voor journalisten. We komen daar niet in om verslag te doen. Er is heel veel propaganda van alle twee kanten. Maar ja, de vraag is nu dus, hoe staat het daarvoor? En is dat de reden dat ze nu dan toch deze handreiking doen? En ook, wat gaat de Ethiopische regering daar dan mee doen? Want zijn er nog andere obstakels die het vredesproces in de weg zitten? Ja, absoluut. Nou ja, ten eerste heeft de Ethiopische regering nu nog niet gereageerd. Dus we weten ook nog niet of ze nu gaan zeggen van oké, laten we dan inderdaad beginnen met die vredesonderhandelingen die wij, want zij zeggen al een hele tijd dat ze die onder leiding van de Afrikaanse Unie willen voeren, al een tijd lang willen doen. Daarnaast zijn er bij de vorige vredesonderhandelingen, die dus nooit van de grond zijn gekomen, waren er wel heel veel voorwaarden. Onder meer van de rebellen als het gaat om het westen van Tigray. Dat is denk ik een van de grootste obstakels als het gaat überhaupt om vrede in deze regio. Het westen van Tigray, daar woedt al heel lang een geschil met de regio Amhara, die daarnaast ligt. En zowel Tigray als Amhara vinden dat het westen van Tigray hen toebehoort. Nu is het niet in handen van de Tigrayse rebellen. Maar dat is wel echt een punt, dat stuk land, dat gaat de Amharische regio niet zomaar opgeven. En wat dat betreft, ja, worden dus ook, als onderhandeld wordt, hele moeilijke onderhandelingen. Omdat het dus niet alleen maar ook het is met het Ethiopische leger, maar ook met milities van buurregio's. Ook Eritrea is betrokken bij het conflict. Dus het is een moeilijke weg om dat allemaal op te lossen en om iedereen op één lijn te krijgen, mocht er al gepraat worden. Dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder was dat. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. De Noisette, Never Forget You. In de studio Roos Abelman. Goedemorgen, Roos. Simone, goedemorgen. Wat gaan jullie straks allemaal bespreken in Stand.nl? De stelling is, we moeten gehoorschade serieuzer nemen. Je zou het bijna vergeten door het nieuws over Oekraïne en de Queen. Die beheersen natuurlijk afgelopen dagen het nieuws. Maar er zijn ook andere zaken die aandacht verdienen. Zo schrijft het AD hierover vandaag, over die toenemende gehoorschade. En dan met name onder jongeren. Het drijft ruim 2,5 miljoen Nederlanders nu al tot complete wanhoop. Dat oorsuizen. En nu voorzien artsen en audiologen een vloedgolf aan nieuwe, vooral jongen dus, tinnitus patiënten. Patiënten met lawaai, doofheid en andere gehoorschade. Nou, meer preventie, bijvoorbeeld een lager maximum muziekniveau en het dragen van oordoppen kan veel nieuwe patiënten met blijvende gehoorschade voorkomen. Toch klinkt er op feesten nog vaak te harde muziek en dragen nog te weinig mensen goede oordoppen wanneer ze naar een feestje gaan. Vandaar dus de stelling vandaag. We moeten gehoorschade serieuzer nemen. Ik zou heel graag mensen spreken die gehoorschade hebben opgelopen door luide muziek. Hoe is dat voor u? Hoe gaat u daarmee om? Of gaat u vaak naar festivals? En denkt u dan überhaupt na over gehoorschade? Zo ja, wat doet u dan om dat te voorkomen? En is er voldoende aandacht voor, ook bij jongeren? En wat zouden de beste maatregelen zijn? Laat het ons weten, bel 0800 1101. Dat is zometeen. Dankjewel, Roos. Ster. Centraal weer met Leonie? Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. In Brussel begint de rechtszaak tegen de verdachten van de aanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek in 2016. Daarbij vielen 32 doden en honderden gewonden. Onder de 9 verdachten die terecht staan is ook Salah Abdeslam, die in Frankrijk levenslang kreeg voor de aanslagen in Parijs van 2015. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving hebben gisteravond en afgelopen nacht zonder stroom en water gezeten. Volgens de gouverneur van de regio zijn de problemen veroorzaakt door Russische aanvallen, maar dat kan niet onafhankelijk worden vastgesteld. Ook op andere plekken in Oekraïne was de stroom uitgevallen. Bij de parlementsverkiezingen in Zweden zijn het centrum-linkse blok en rechtse oppositiepartijen verwikkeld in een nek-aan-nek-race. Volgens een eerste exit poll gisteravond zou het linkse blok van premier Andersson nipt een meerderheid halen. Maar nadat bijna 95% van de stemmen waren geteld, bleek het rechtse blok weer iets groter te zijn. Een eerste definitieve uitslag volgt woensdag. En het lichaam van koningin Elizabeth wordt vandaag overgebracht naar de kathedraal in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Daar vindt een dienst plaats, ook kan het publiek vervolgens de kist bezoeken. Ook koning Charles III is daarbij. Hoe verloopt de ochtendspits, Tim Schaap? Niet eerst even uit weer. Oh, je hebt helemaal gelijk. Nee, maar ik heb je nou toch aan de lijn. Dus, De meeste dagelijkse files geven slechts 5 minuten vertraging. Hier en daar een uitzondering. Ik begin met goed nieuws over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen Nederweert en Maarhezen. Daar was een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer vrij. Nog wel een half uur aan vertraging. En nog een file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Nu 6 kilometer file en 20 minuten aan oponthoud. Dan gaan wij inderdaad naar het weer. Roos-Marijn Knol. Goedemorgen. Het weer gaat in ieder geval op die ochtendspits verder niet zoveel impact meer hebben. Want het belooft een mooie zonnige en droge dag te worden. Wel wat sluierwolken die overtrekken, maar daar schijnt de zon nog vrij makkelijk doorheen. Een zwakke tot matige zuidenwind en die voert ook die warme lucht aan. En het wordt vanmiddag zo'n 21 graden in het noorden van het land en zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het eerst nog vrij helder, totdat de zon ondergaat. En dan gaat vanuit het noorden de bewolking geleidelijk toenemen. Kan in het noorden noordwesten als eerste een beetje wat lichte regen gaan vallen. Vannacht heeft voornamelijk het noorden en het midden van het land af en toe met wat regen te maken. Het zuiden houdt het overwegend droog, maar daar neemt de bewolking ook wel toe. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 18 graden en de wind gaat geleidelijk draaien naar het noordwesten. En de dagen hierna? Dan houden we met die noordwestenwind te maken. Gaat ook wat koelere lucht onze kant op voeren. En de temperatuur komt later deze week niet of nauwelijks nog boven 20 graden uit. Dan wordt het ook vrij wisselvallig. Kan er van tijd tot tijd wat regen vallen of een bui overtrekken. En dus wat lagere maximumtemperaturen. Ster. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. Tot voor 2 jaar geleden kende niemand ASML. Als de BBC zei, een obscuur Nederlands bedrijf. Van een obscuur bedrijf tot de absolute wereldtop. En VPRO Tegenlicht mag binnenkijken. Jij zo voor de film en ik ben de gekke professor. Vooruitgang met nanostappen. Vanavond, 21:15, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Het geestelijk leed in Groningen en het gebrek aan voortgang in de versterkingsoperatie staan vandaag centraal bij de parlementaire enquête gaswinning. Die enquête gaat inmiddels de 4e week van verhoren in. En Helene Ecker volgt voor ons die enquête. Helene, waar gaat het dan over bij die psychische gevolgen? Ik kan natuurlijk nog niet zeggen waar het voor zich vandaag echt op toespitst. Maar er wordt een geestelijk verzorger uit het aardbevingsgebied gehoord. En eerder bij de enquête kwam al een hoogleraar psychologie uit Groningen voorbij. Die overigens ook in de NPO-podcast zat die ik met collega Renalda Start voor de zomer maakte. En daaruit bleek, en dat heeft toen ook wel het nieuws gehaald, dat er in Groningen geen slachtoffers zijn gevallen door instortende huizen. Maar wel al als gevolg van psychische problemen. En eigenlijk ook wel veel meer dan men zich in de rest van Nederland realiseert. Want waar hebben mensen dan last van? Kun je dat schetsen? Nou ja, vooral ernstige stress. En kijk, het gaat maar om een heel klein deel van de bewoners, hè, dat daardoor ernstig ziek wordt of dus zelfs overlijdt. Maar omdat er zoveel schadegevallen zijn, er zijn inmiddels meer dan 1 miljoen schademeldingen, overigens wel vaak meerdere per huis, hebben toch duizenden mensen stressgerelateerde gezondheidsklachten. Hè, je huis, dat hoor je heel vaak terug van Groningers, je huis is nou eenmaal je veilige plek en kennelijk doet het veel met je als dat wordt aangetast door een oorzaak van buitenaf. En ja, helemaal als je je huis gerepareerd hebt en het toch weer opnieuw beschadigd raakt door telkens toch weer nieuwe aardbevingen. En bij sommige mensen is die stress zelfs zo groot dat ze uiteindelijk een vergroot risico hebben om te overlijden. Ja, dat klopt. Dat is, gemiddeld gaat het daarbij naar schatting om 16 mensen die per jaar overlijden. En dat kan dan zijn als gevolg van hartproblemen of ook wel als gevolg van suïcide. Maar nogmaals, dat is dan wel dus dat hele kleine groepje mensen wat echt hele ernstige klachten daardoor kan ontwikkelen. Ja, het gaat vandaag dus ook over die versterkingsoperatie, over het versterken van huizen dus. Ja, dat klopt, want die versterkingsoperatie die verloopt ook niet goed en eigenlijk al jaren niet. Hè. Dus dat is ook een belangrijke vraag voor de parlementaire enquête. Hoe komt dat nou, hè, dat dat telkens zo slecht verloopt? En daar is afgesproken dat er de komende 5 jaar minimaal 13.000 huizen versterkt moeten worden, zodat ze bestand zijn tegen de aardbevingen. Maar volgens het staatstoezicht op de mijnen moet het tempo daarvoor, hè, om dat te kunnen halen, eigenlijk wel met een factor 3 omhoog. Want vorig jaar zijn er 650 huizen versterkt, in de jaren daarvoor nog minder. Dus ja, als dit zo blijft, dan wordt dat doel niet gehaald. Ja, dat is toch eigenlijk wel jammer, want je hoort tegenwoordig ook best vaak mensen zeggen, versterk die huizen nou, dan kunnen we daarna weer aardgas winnen in Groningen, in plaats van het uit Rusland te halen. Ja, dat wordt inderdaad geregeld gezegd. Aan de andere kant, ja, die mensen gaan dan wel een beetje voorbij aan het feit dat volgens het staatstoezicht op de mijnen in ieder geval op dit moment niet kan. Hè. Die zeggen, nee, het is onveilig om de gaskraan weer verder open te zetten. Maar ja, inderdaad, het heeft natuurlijk ook niet geholpen dat versterken de afgelopen jaren zo traag ging. Want wie weet, was er anders toch een andere situatie geweest. Dus de vraag, waar zat hem dat nou in, hè, die is sowieso belangrijk. En ja, en natuurlijk ook in de eerste plaats, vooral voor al die mensen die nu een huis hebben dat formeel onveilig is verklaard. Ja, vandaag dus die versterkingsoperatie en de psychische problemen die mensen in het aardbevingsgebied hebben. Waar gaat het de rest van de week over tijdens de enquête? Nou, morgen is ook een interessante dag. Dan worden er Tweede Kamerleden verhoord van de VVD, PvdA en GroenLinks. Die hebben allemaal een bepaalde periode in de afgelopen 10 jaar in de Kamer gezeten. Excuus. En ze hebben dus van dichtbij dat spanningsveld meegemaakt. Hè, dat Groningers wilden dat er zo snel mogelijk minder gas werd gewonnen. Terwijl het kabinet niet zo snel wilde afbouwen. En ja, de vraag is dan natuurlijk, heeft de Tweede Kamer zijn controlerende taak goed genoeg uitgeoefend? En ik denk bijzonder is het ook wel dat Tweede Kamerleden weer andere Kamerleden gaan verhoren. Ja. Hè, want die parlementaire enquêtecommissie, dat zijn natuurlijk ook Tweede Kamerleden. En naar woensdag kijk ik ook wel uit, want dan wordt er een man verhoord. Willem Meiborg heet hij, ingenieur en kleinzoon van de allereerste Groninger, ook ingenieur, die op de mogelijke schade door gaswinning wees. En we hebben hem een keer ontmoet, het is een bijzondere man. En hij staat nu veel Groningers bij in rechtszaken over de schades aan hun huis. En ook bijzonder, hij wint ze bijna allemaal. Het wordt een bijzondere week. Dankjewel, Heleen Ekker, over de parlementaire enquête gaswinning. Het is bijna 9:10. De Spanjaard Carlos Alcaraz heeft de US Open gewonnen. De 19-jarige tennisser versloeg de Noor Casper Ruud in de finale in 4 sets. Tenniscommentator Mark Brasser, goedemorgen. Goedemorgen. Was het een beetje een spannende finale? Ja, het was zeker wel een spannende finale. Het was niet een heel erg spannende 5-setter, zoals je graag zou willen dan in een finale. Het werd in 4 sets uiteindelijk beslist. Maar er was niet één van de twee was overduidelijk beter dan de andere. Het zat vrij dicht bij elkaar. Het was een wisselvallige wedstrijd. Niet altijd even goed, maar door die wisselvalligheid bracht dat ook wel spanning met zich mee. En daardoor was het inderdaad een spannende finale. Want beide finalisten konden de nummer 1 positie op de wereldranglijst pakken. Hoeveel extra druk bracht dat met zich mee? Ja, dat bracht zeker wel extra druk met zich mee. Buiten die eerste plaats op de wereldranglijst, wat voor tennissers natuurlijk een doel op zich is. Konden beide spelers ook hun eerste Grand Slam titel winnen. En ja, ik zei net al, het was wisselvallig. We hebben hele mooie punten, hele mooie rallies gezien, maar ook toch wel veel onnodige fouten. En ja, het is altijd moeilijk te zeggen natuurlijk of dat heel veel met de spanning te maken heeft. Als je bijvoorbeeld naar de uiteindelijke winnaar kijkt, Alcaraz, die heeft zulke zware wedstrijden de afgelopen dagen al gespeeld. Dus op een gegeven moment komt vermoeidheid natuurlijk er ook bij. Vermoeidheid, spanning en inderdaad de zenuwen, dat extra. Dat speelt altijd mee. En dat tennis is een mentaal spel. Dus het gaat in je hoofd zitten. Zeker op het moment dat je op een gegeven moment denkt van, ja, ik kan deze partij gaan winnen. Ik kan die nummer 1 positie. Kan ik gaan halen? Ja, dan zorgt dat voor extra spanning inderdaad. En dat was in de partij bij beide ook wel te zien. Ja, Alcaraz is met 19 jaar de jongste nummer 1 van de wereld sinds de invoering van die wereldranglijst in 1973. Mentaal dus heel sterk, kan ik me voorstellen. Wat maakt hem verder zo goed? Ja, nou, Simone, je zegt het al, dat mentale is enorm belangrijk. Maar daarbuiten, hij is zo compleet al op deze leeftijd. Hij kan op alle ondergronden, op gras zou nog iets beter moeten kunnen. Hè, zou hij nog beter in kunnen worden. Maar goed, dat is ook de moeilijkste ondergrond om op te spelen. Maar op gravel heeft hij het al laten zien dit jaar. Hij heeft het op hardcourt heeft hij het laten zien. Zijn spel is zo compleet. Hij kan aanvallen als het moet. Hij kan geweldig verdedigen. Oh, wat jammer, Mark Brasser. Kunnen we hem nog terugkrijgen? Het idee dat je naar Djokovic zit te kijken. Mark, dat is heel knap, Mark, ik onderbreek je even, want je viel heel even weg. Kun je me nog even terugpakken waarom Alcaraz zo goed is? omdat hij heel compleet is. Hij kan op alle ondergronden kan hij uit de voeten. Dat heeft hij dit jaar laten zien. Zijn spel, zijn verdedigende spel is geweldig. Hij kan heel goed aanvallen. Kan echt het moment kiezen waarop hij naar het net kan komen. Hij speelde heel veel surf en volley. Hebben we afgelopen nacht ook gezien. Dus dat, zijn spel is compleet. Hij kan goed uit de voeten op alle ondergronden. Maar het mentale, wat je net al zei, Simone, dat is zo belangrijk. Als je ziet dat hij in de vierde ronde tegen Cilic een break achter stond in de vijfde set. Die partij wist hij te winnen. Tegen Sinner in de halve finale ook een vijfzetter. Krijgt hij matchpoints tegen. Die partij won hij ook. In de halve finale tegen Tiafoe, een Amerikaan. Het hele publiek in het Arthur Ashe Stadium heeft hij tegen. Weet hij die wedstrijd ook uiteindelijk in vijf sets te winnen. 3 vijfzetters op een rij. En dan in de finale vannacht tegen Casper Ruud in de derde set setpoints tegen. Weet die derde set uiteindelijk te winnen. Wat de crux was in de partij, wint hem uiteindelijk in 4 sets. Ja, dat geeft aan dat er zo'n goede kop op die jongen zit. Dat hij mentaal zo enorm sterk is. En ja, dat is echt een kwaliteit wat hij voor heeft. Nou ja, sowieso op andere 19-jarigen, maar ook op een heleboel spelers die gewoon nog ouder zijn. En bij de vrouwen won Iga Swiatek de finale van Onsjabeur. Waar maakte zij het verschil? Ja, dat verschil was wel heel erg groot. Anderhalve set was Iga Swiatek de betere tennisser. Speelde met enorme. Onsje Jabeur werd echt overklast. De service van Swiatek heb ik bijna nog nooit gezien dat hij zo goed was. 90% eerste servicepercentage in de eerste set. Dat zijn cijfers, ja, die zie je bijna niet. Daarmee legde ze zoveel druk bij haar tegenstandster. Nou, die kwam in de tweede set. Eerste set Swiatek, tweede set stond ze 4-2 voor. Het werd uiteindelijk nog wel een tie break in die tweede set. Maar die werd uiteindelijk door Swiatek gewonnen. Ja, zij was echt over wat we niet dus in de mannenfinale zagen. Wel bij de vrouwen. Dat had veel meer ervaring ook in het spelen en het winnen van Grand Slam finales. Daar zat echt een heel groot verschil tussen beide speelsters. Nou, we gaan naar afronden, want het begon toch iets te veel te haperen aan het einde. Maar we hebben de boodschap doorgekregen. Dankjewel, Mark Brasser. Dan koninklijke felicitaties voor wielrenner Remco Evenepoel. De Belg van 22 won gisteren de Spaanse wielerronde Vuelta en werd daarna via een videoverbinding gebeld door de Belgische koning Filip. Het Koningshuis plaatst op Twitter ook foto's van het gesprek en schrijft erbij: 44 jaar lang was het wachten op een Belgische overwinning in een grote wielerronde. Proficiat kampioen, het hele land is trots op je. En ook PSV-aanvoerder Cody Gakpo feliciteert Evenepoel. Want die kon vroeger ook goed voetballen, Evenepoel. Gakpo en Evenepoel zaten allebei in de jeugdopleiding van PSV en op dezelfde school. Gakpo had toen niet gedacht dat Evenepoel ooit de Vuelta zou winnen. Nee, ik dacht dat ik gewoon voetballer wilde worden. En uiteindelijk ging hij weg bij PSV. Volgens mij nog een andere club gehad. En een paar jaar later hoorden we opeens dat hij een andere etappe had meegedaan. En volgens mij ook eerste of het goed had gedaan in ieder geval. Dus dan kijken we stiekem toch even mee. Ja, voor mij wel weer verrassend dat Evenepoel blijkbaar dus ook voetbalcarrière ambieerde. Multitalent. Ja, en uiteindelijk toch voor het wielrennen gekozen. De voetbalsters van Atletico Madrid en Real Sociedad stonden dit weekend raar te kijken, want de openingswedstrijd van de Spaanse vrouwencompetitie ging niet door, omdat de vrouwelijke scheidsrechters in Spanje staken. Volgens Trouw eisen ze betere arbeidsomstandigheden en meer geld. De vergoedingen die ze krijgen zouden niet zijn meegegroeid met de lonen van de speelsters. Een vrouwelijke scheidsrechter krijgt in Spanje nu €320 per wedstrijd, hun assistenten de helft. De organisatie van de competitie zegt zich niet te laten chanteren. Als de scheidsrechters en assisten niet op het veld verschijnen, dan klagen we ze aan, dreigt de organisatie. Bij voetbalclub Heerenveen is het onrustig rond mascotte Hero, lezen we in de Volkskrant. Die heeft er ook een foto van mascotte van Heerenveen bijgezet. Vrolijke man met een soort van Noormannenhelm op. Ja, in dat pak zat 22 jaar Hendrik Pasveer. Jarenlang vermaakte deze vrijwilliger en ook schilder van het stadion trouwens het Friese publiek. Maar hij is op non-actief gesteld, schrijft de krant. Arbeidsverhoudingen zijn verstoord. Volgens de Volkskrant heeft het misschien te maken met eerdere kritiek van Pasveer op het volgens hem te lakse coronabeleid van Heerenveen. Hoe dan ook, hij vecht zijn schorsing aan bij de kantoorrechter die erover woensdag uitspraak doet. Ondertussen heeft clubicoon Foppe de Haan zich hier ook over uitgesproken. Als hero, die mascotte dus, was hij heel energiek en als schilder was er ook weinig op hem aan te merken. Het is volledig uit de hand gelopen. Dit is in elk geval geen teken van groot leiderschap. En dan nog vrienden en familie van Nick de Vries. Die hadden zich gistermiddag verzameld in een café in Sneek om samen naar het Formule 1-debuut van de Vries te kijken. Hij mocht dit weekend voor het eerst meedoen in de koningsklasse van de autosport. Want Alex Albon had een blinde darmontsteking. Ja, het was een droomdebuut. Hè. De Vries werd negende, reed dus in de punten. Je begrijpt, de stemming in de kroeg in Sneek was meer dan goed. Zien we in een video van de Leeuwarden Courant. Een heel seizoen doen bij Williams. Je echt beter kan niet. Super trots. Denk je dat Nick blij is? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel zeker, ja. Dat denk ik wel zeker. Dat kan niet anders. En met de pompen blij op de helm natuurlijk. Ja. Geweldig. Zo'n strakke race dat hij gemaakt heeft. Ja, dat is fantastisch. En gaat hij nou volgend jaar die Formule 1 in? Nou, dat hangt van die... Van de hoge heren af. De hoge heren van de FIA, ja. Of eigenlijk van Williams, of misschien van Alpine. Dit was trouwens oma Lies de Vries. De Telegraaf schrijft dat haar kleinzoon Nick door deze prestatie op de radar staat van die hoge heren van Williams en Alpine om volgend jaar een stoeltje te krijgen. De situatie op de weg, Tim Schaap. De ochtendspits is alweer op zijn retour bezig. Er staat alles bij elkaar opgeteld nog ongeveer 150 kilometer file in ons land. Er zijn twee files die opvallen. Om te beginnen op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Daar rijdt het langzaam tussen Elst en Lent. 3 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Ook rijdt het nog altijd langzamer dan gebruikelijk op de A2... dan vanuit Maastricht naar Eindhoven. Komt vanwege een ongeluk bij Weert. De weg is alweer vrij. Nog wel 10 minuten aan vertraging vanaf Nederweert. En tot slot nog bijzonderheden op het spoor... want er rijden nog altijd geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven. Dit komt vanwege uitgelopen werkzaamheden. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. The Killers, Human. Het is 8:08. Een hacker genaamd Bjorka houdt Indonesië in zijn greep. Begin september publiceerde hij de persoonsgegevens van 105 miljoen Indonesiërs. Afgelopen weekend gaf hij de gegevens van ministers vrij en plaatste hij documenten van de geheime dienst. Correspondent Mustafa Margari vanuit Jakarta. Ja, ook president Jokowi werd geraakt door deze hacks. Hoe ging dat? Dat weten we eigenlijk niet precies hoe het is gegaan. Ook al is Bjorka al een paar maanden bezig met het publiceren van allerlei hacks die hij gedaan zou hebben. Voorbeelden die jij noemde, maar ook de gegevens van 1,3 miljard simkaarten zou hij hebben gestolen. Nou, dit weekend werden dus ook de hoogste niveaus van de Indonesische regering geraakt. Communicatie tussen president Jokowi en de geheime dienst zouden online zijn gezet. Dat zou natuurlijk heel schadelijk zijn, niet alleen voor de nationale veiligheid of de reputatie van de president of die van de geheime dienst. Het zou aangeven dat het nog veel dramatischer gesteld is met de digitale veiligheid van de Indonesische overheid dan de vorige hacks al hadden aangetoond. Want is bekend wat deze Bjorka wil bereiken met zijn hacks? Hij heeft een statement uitgegeven en hij wil een aantal dingen bereiken. Ten eerste aangeven dat dit überhaupt mogelijk is. De mensen die op dit moment verantwoordelijk zijn voor digitale veiligheid in Indonesië, die hebben geen enkel verstand van cybersecurity, zegt Bjorka. In diens ogen zijn het omhooggevallen legerleiders die de politiek in zijn gegaan en dingen doen waar ze geen verstand van hebben. En cybersecurity moet serieus genomen worden. Hij eist daarom ook dat de verantwoordelijken aftreden. En er een nieuwe, jonge generatie leiders komt. En niet alleen om de cybersecurity te verbeteren. Hij roept zelfs op om een algehele revolutie te beginnen. En dat mensen de straat op gaan met maskers. Die lijken op de Twitter-profielfoto van Bjorka zelf. En hoe ziet die Twitter-profielfoto eruit? Het is heel moeilijk uit te leggen, want toen ik dat las, ging ik eventjes naar die Twitter-profielfoto kijken. En het lijkt wel een soort wassen neus met een heel klein rood lipje. Ja, het is heel erg moeilijk. Ik ben benieuwd of de Indonesiërs creatief genoeg zijn om het na te maken. Want hoe reageert de bevolking op al zijn eisen? Die zijn wel heel erg geïnteresseerd in dit verhaal. Er wordt echt likkebarend gekeken naar wat Bjorka nu weer blootlegt over de overheid. Want er is aardig wat onvrede in Indonesië op het moment. Stijgende voedselprijzen. Onlangs werden brandstofprijzen verhoogd door de overheid, waardoor al veel mensen de straat op gaan om te demonstreren. En er heerst hier in Indonesië sowieso een structureel wantrouwen over het politiek systeem. Veel mensen noemen het corrupt. Men is dus wel heel benieuwd of hun vermoedens over corruptie bevestigd worden door de hacks van Bjorka. Maar ja, het zou me wel heel erg verbazen als die revolutie die Bjorka wil bewerkstelligen er ook echt komt. Dus ik ben wat dat betreft wel benieuwd of het ze lukt om dat masker na te maken en ze die opdoen tijdens de volgende demonstraties. En hoe reageert de overheid? Zetten die alles op alles om deze Bjorka toch te vinden? Dat zeggen ze, maar je merkt wel dat er veel paniek is, veel ontkenningen en ook wel veel stoere taal is vanuit de overheid. Zo zegt bijvoorbeeld het kantoor van president Jokowi dat er helemaal niks gehackt is in het presidentieel paleis. Nou ja, de documenten die online staan, die moeten bevestigd worden om te kijken of dat klopt. Maar ja, de onderzoeken over de claims van Bjorka tot nu toe hebben eigenlijk elke keer de echtheid van zijn claims bevestigd. Dus ja, ik vind het moeilijk voor te stellen dat dit niet klopt. Er is veel paniek in de regering, want zoals gezegd, ze kunnen niet veel meer onvrede gebruiken op dit moment. Een minister die smeekte Bjorka zelfs om geen gegevens van burgers meer vrij te geven, want het is toch niet hun schuld, het is de schuld van de overheid. En als gezegd, ze gaan hem dus proberen te zoeken en ze zeggen heel stoer, dat wordt wel makkelijk om hem te vinden. Dat wordt hier afwachten of het lukt om hem te pakken te krijgen, of dat er straks alleen nog maar meer gevoelige informatie vrijkomt door hacks van hem. Dat gaan we dus binnenkort allemaal meemaken. Dankjewel, Mustafa Margari, over de hacker Bjorka in Indonesië. Zometeen na 9:00 praten we over musea. Want bijna de helft van de musea in Nederland zit in de rode cijfers. Vooral kleinere musea en gemeentelijke musea. En ook particuliere musea, die hebben het zwaar. Straks meer daarover na 9:00. Radio 1 Podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen.

Maar na het tellen van bijna 95% van de stemmen lijkt het rechtse blok weer net iets groter te worden. De definitieve uitslag van de Zweedse verkiezingen volgt later, op zijn vroegst op woensdag. Het lichaam van koningin Elizabeth wordt straks overgebracht naar de kathedraal in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Daar wordt een dienst gehouden en vervolgens kan het publiek de kist bezoeken. Koning Charles is ook bij de dienst aanwezig. Gisteren, toen het lichaam van zijn moeder werd overgebracht naar Edinburgh, ontving hij in Londen buitenlandse gasten uit het Britse gemeenebest. Het weer dan, zon, maar ook sluierwolken. Het wordt 22 tot 25 graden vandaag. Morgen vooral in het noorden zon. Ook hier en daar buien en dan een graad of 21. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het aantal files neemt nu echt wel snel af. Ik heb nog twee files die noemenswaardig zijn. Om te beginnen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Nieuwemeer. Hou rekening met 10 minuten aan vertraging. En ook 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen Schiedam en afrit Rotterdam-Krooswijk. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Oh yeah. Een spel van Nederlandse Loterij is goed bewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna de helft van de musea in Nederland zit in de rode cijfers. Vooral kleinere musea, gemeentelijke musea en particuliere musea hebben het zwaar. Dat blijkt uit cijfers van de Museumvereniging over 2021 en NRC schrijft erover. Vera Carrasso is directeur van die Museumvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Veel rode cijfers dus. Hoe verklaart u al deze verliezen? Nou ja, terugkijkend naar 2021 zal dat natuurlijk niet zo'n verrassing zijn, want er is een groot deel van het jaar waar de musea ook dicht door de lockdowns. Ja. Maar wat we vooral zorgelijk vinden is ook dat er in diezelfde periode heel veel bezuinigingen zijn geweest en die nu weer impact hebben op wat er nu gebeurt. We zien dat de musea die hebben kunnen investeren in nieuwe programma's en een mooie samenwerking, dat het daar gewoon over het algemeen een stuk beter mee gaat dan de musea die alles hebben weg moeten bezuinigen en nu zeg maar 3-0 achter staan. En wat betekent het nu voor deze musea die ze inderdaad 3-0 achter staan, zoals u zegt? Nou, het lastige is dat ze waren al door 2020 door hun reserves heen. En dat is nu nog verder het geval. En er komt de problematiek bovenop dat er natuurlijk nu door de inflatie de energierekeningen flink aan het stijgen zijn. Wat juist bij grote monumenten, bijvoorbeeld waar veel musea in gevestigd zijn, echt een probleem kan zijn. Dus we voorzien wel voor de komende maanden echt grote zorgen. En grote zorgen? Moeten er mensen weg? Worden er mensen ontslagen? Wat verwacht u? Over het algemeen is er heel weinig spek op de botten. Dus op het moment dat je weer verder gaat bezuinigen, dan heeft dat zeker ook weer impact op de kwaliteit van wat je doet. En dat trekt dan weer minder bezoekers. En dan kom je echt terecht in een neerwaartse spiraal. Dus wij hopen echt dat er natuurlijk generieke maatregelen gaan komen om de energielasten daarin te compenseren. En ik denk dat dat voor heel veel mensen in Nederland geldt. Maar ook dat er wordt geïnvesteerd en dat er geld beschikbaar komt om mooie nieuwe programma's te gaan ontwikkelen. Maar is dat geld er om te investeren? U zegt er is juist bezuinigd ook in 2021? Ja, door de musea zeker. En de overheid heeft wel degelijk heel veel geld beschikbaar gesteld tijdens de coronaperiode. Maar dat was natuurlijk ook om de tijd door te komen. Maar het is nu ook zaak om ons gewoon aan te kunnen passen aan de nieuwe tijd. En heel veel musea zijn er ontzettend goed mee bezig. Er is heel veel creativiteit in de sector. Er zijn mooie samenwerkingen. Maar het is wel belangrijk dat daar geld voor beschikbaar blijft. En het kabinet heeft wel degelijk voor de komende periode een mooi bedrag van cultuur gereserveerd. En nu is natuurlijk de vraag, komt dat voldoende terecht bij de musea om ook weer te kunnen investeren in een gezonde toekomst? Maar hoeveel heeft u nodig? Hoeveel hebben de musea nodig om weer een beetje gezond door het leven te kunnen gaan? Nou, het beeld is heel wisselend en dat maakt het wat ingewikkeld. We zien dat juist die gemeentelijke musea het zwaar hebben. Er is veel geld ook in de coronaperiode vanuit de Rijksoverheid naar de gemeentes gegaan om cultuur te ondersteunen. En we zien nu toch uit de cijfers dat dat relatief weinig terecht is gekomen bij die gemeentelijke musea, waardoor die het juist nu zwaar hebben. Bij andere musea is het beeld weer wisselend. En sommige musea hebben kunnen investeren in nieuwe tentoonstellingen. Zoals een Singer Laren. En daar gaat het wel weer heel goed. Dus het beeld is heel wisselend. Want deze cijfers gaan over 2021. Het is inmiddels alweer september. Hoe is 2022 verlopen? Nou ja, het jaar begon natuurlijk in een lockdown. En het is langzaam op gang gekomen. En ook nu zien we dat nog niet overal alle bezoekcijfers weer op het niveau zijn van 2019. En misschien moeten we dat ook niet streven. Hè? Het is ook goed om te gaan kijken van de tijd verandert. Waar moeten we dan naar gaan kijken? We moeten vooral relevant zijn voor onze bezoekers, voor onze de mensen die naar ons museum willen komen. En dat moeten we ook doen door nieuwe programma's te ontwikkelen, door nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Maar ja, dat vraagt wel investeringen. Staan er eigenlijk musea ook echt op omvallen? Nou, wij horen zeer zorgelijke signalen. Maar ik merk dat er heel veel optimisme is in de sector. En dat is maar goed ook. Dus wij hopen steeds dat er toch weer musea worden gesteund door hun gemeentes. En ook door de Rijksoverheid. Dus dat het uiteindelijk toch goed gaat komen. Dus we blijven optimistisch. Maar het gaat wel heel fragiel worden in de tweede helft van dit jaar. Maar het is wel wonderlijk dat u optimistisch blijft terwijl de helft rode cijfers heeft. Ja. Maar ik denk dat dat iets te maken heeft met het innovatieve vermogen en de creativiteit van de sector. Dus die wil ik wel graag blijven uithalen. Het is ook belangrijk dat we laten zien hoe belangrijk we zijn en hoe maatschappelijk relevant we zijn. Juist nu in deze tijd dat de verbinding in de samenleving nodig heeft. En dat we ook echt met onze voeten in de samenleving staan. En de musea zijn ook niet alleen bij de musea, maar die zijn natuurlijk breed in de maatschappij. En dat voelen wij ook. Dank u wel, Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging. Het is 9:09. Premier Rutte brengt voor het eerst een bezoek aan Suriname. Het is alweer 14 jaar geleden dat een Nederlandse premier dat deed. Aan het begin van de avond landt de premier in Paramaribo samen met minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En daarna heeft Rutte direct alweer een gesprek met de president van Suriname, Santokki. Correspondent Nina Jurna vertelde vanochtend dat de banden tussen de twee regeringsleiders de laatste jaren zijn aangehaald. Ja, die relatie die is inderdaad verbeterd sinds Santokki aantrad 2 jaar geleden. En daarvoor heeft het inderdaad heel lang geduurd, 14 jaar, voordat de Nederlandse premier hier kwam. Dus er staat heel veel op de agenda. Vooral ook veel gesprekken over de economie. Er komen een hele groep investeerders mee naar Suriname, die willen zaken doen. Santokki gaf dit weekend ook al aan, en ik citeer hem nu, dat er mogelijk kansen zouden liggen voor Suriname, zo zei hij het, vanwege de oorlog in Oekraïne. Suriname heeft grote oliefondsten gedaan, dus hij suggereerde eigenlijk dat daar misschien wel een markt voor Suriname ligt, omdat er brandstof in Nederland nodig is. De vraag is of Rutte daarin geïnteresseerd is, want het duurt nog 5 jaar voordat de olie daadwerkelijk uit de grond moet komen hier in Suriname. En ja, de regering van Nederland wil eigenlijk vooral op fossiele brandstoffen inzetten. Dus het lijkt mij een beetje voorbarig dat hij dat zei. Verder staat het visumbeleid op de agenda. En ook de waterbeheersing in Suriname. Want er zijn overstromingen geweest. Nederland is kampioen waterbeheersing. En ik zag in een aantal van de bedrijven die meegaan, Boskale staat er bijvoorbeeld op, die hebben ook echt met water te maken. 14 jaar geleden was het dat de Nederlandse premier voor het laatst in Suriname was. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, dat heeft vooral te maken met Santokki's voorganger. Ex-president Boutersen was 10 jaar aan de macht hier in Suriname, van 2010 tot 2020. En toen bekoelde die relatie eigenlijk. Boutersen is veroordeeld in Nederland voor drugs. In 1999 was dat, tot 11 jaar cel. Dus dat was al een grote issue voor Nederland, waardoor hij geen gesprekspartner was. En daarnaast was natuurlijk ook zijn betrokkenheid voor de decembermoorden. Dus nu er een nieuwe president zit sinds 2020, ja, zit er weer schot in die relatie. Vorig jaar is ook Santokki al in Nederland geweest. En is dit eigenlijk het tegenbezoek van Rutte. Maar een andere vraag die toch ook boven de markt hangt. Gaat dus Rutte excuses aanbieden voor het slavernijverleden? Ja, dat is een hele

Wie weet, over het jarige Tinder was dat. Reactie aan de redactie. Vanavond besluiten het bestuur en de ledenraad van de Landelijke Huisartsenvereniging of ze het zorgakkoord met het kabinet afwijzen of goedkeuren. Daarover vertelde onze redacteur gezondheidszorg Sander Zuurhaken. Luisteraar Lisbeth vraagt zich af, 3000 huisartsen zijn tegen dit akkoord, maar het bestuur van de huisartsenvereniging is er wel positief over. In dat bestuur zitten toch ook huisartsen. Hoe kan dat verschil zijn? Ja, dat hebben we nog even gevraagd aan Sander. Zorgminister Ernst Kuipers heeft afgelopen weekend gezegd persoonlijk garant staan voor de beloftes die zijn gemaakt in het akkoord. Voor het bestuur van de huisartsvereniging is dat genoeg. Een deel van het bestuur is inderdaad zelf huisarts. Maar zij kennen Kuipers persoonlijk omdat ze maandenlang met hem hebben onderhandeld. Dus wellicht dat ze daarom gevoelig zijn voor zijn garantie. Huisartsen die verder van Kuipers afstaan, en dat zijn natuurlijk de meesten, vinden het naïef omdat beloftes van politiek en zorgverzekeraars in hun ervaring nauwelijks zijn nagekomen in het verleden. Dus het wordt een pittige discussie vanavond binnen de huisartsenvereniging. Ja, zie dus toch dat mensen die inderdaad in zo'n bestuur zitten iets verder afstaan van de praktijk. Dan de huisartsen die daar elke dag mee te maken hebben. Gedragsonderzoeker Nastasia Grievenjoen van de Radboud Universiteit promoveert op een onderzoek over de effecten van sociale media op het welzijn van jongeren. En die effecten blijken volgens haar toch niet zo schadelijk als veel mensen denken. Luisteraar Priya is verbaasd over deze uitkomst en vraagt zich af hoeveel mensen Grievenjoen eigenlijk heeft ondervraagd voor dit onderzoek. Ja, dat hebben we nog even aan Nastasia Grievenjoen gevraagd. Ze zegt de verbazing over de uitkomst van het onderzoek te begrijpen. In de meerdere studies die ze heeft gedaan heeft ze een paar honderd jongeren onderzocht tussen de 17 en de 25 jaar. En onder deze jongeren zitten vooral universitaire en hbo-studenten. In andere studies die onderdeel uitmaakten van het onderzoek heeft Grievenjoen ook jongeren met andere achtergronden gesproken. Dus wellicht zou het daaraan kunnen liggen. Ja, wel een paar honderd jongeren. Toch wel een redelijke steekproef, zou je zeggen. Maar ja, het is inderdaad wel een opmerkelijke uitkomst, hebben we al geconstateerd. Ja. Dan nog veel luisteraars die houden ervan om Duitse woorden te raden. Bleek wel toen we het vanochtend hadden over een plan van de Duitse regering om daar cannabis te legaliseren. Het ging toen ook even over het Nederlandse gedoogbeleid. Ik vroeg me af wat het Duitse woord voor gedogen zou kunnen zijn. Veel mensen hadden een suggestie. Zo denkt Michel Getrogen. En iemand die zich A.M. noemt, zegt dulden, zulassen, erlauben. Maar luisteraar Tamme zegt dat jouw Simone vertaling van gedogen de enige juiste is. Jij vertelde dat meteen al in dat gesprek. Nou, ik heb als een razende Google Translator opgezocht. En het snel even ingetikt. Wat was het ook alweer? Tolereren. Kijk, mooi uitgesproken ook. Nou, Tamme die zegt dat is de enige juiste en hij kan het weten, want hij spreekt Duits. 3 voor de dag. Burgemeesters komen bij elkaar in het Veiligheidsberaad om te praten over de problemen rond de asielopvang. Ondanks de komst van een nieuwe opvanglocatie in Zoutkamp zijn de problemen bij Ter Apel nog steeds niet opgelost, zegt staatssecretaris Van den Burg. Volgens hem hangt alles af van de bereidheid van gemeenten om Ter Apel te blijven ontlasten. In Brussel begint het proces rond de verdachten van de aanslagen op de metro en het vliegveld Zaventem in 2016. Salah Abdeslam, eerder al veroordeeld voor de aanslagen in Parijs, staat samen met 9 andere verdachten terecht. België-correspondent Ardy Stemerding blikt vooruit. Nou, het is nog niet de inhoudelijke behandeling. Het is vandaag nog een voorbereidende zitting. En dan gaat het dus bijvoorbeeld over het opstellen van een lange lijst van alle getuigen die gehoord gaan worden. Honderden zijn dat er. En ik denk dat het vandaag ook een tijd zal gaan over de manier waarop alle verdachten bij de rechtszaak aanwezig zijn. Dat is namelijk in aparte glazen ruimtes. En daar zijn de advocaten van de verdachten nogal boos over. Die vinden dat het werk van hen heel moeilijk maakt. Ze kunnen niet makkelijk met de verdachten praten. En ze vinden ook dat het beeld oproept voor de jury dat de verdachten zo gevaarlijk zijn dat ze in een glazen hok of een glazen kooi, noemen zij het zelf, moeten zitten. En in Edinburgh wordt het lichaam van Queen Elizabeth vandaag opgebaard. Verslaggever Josephine Trehy is in de Schotse hoofdstad. Josephine, hoe ziet de dag vandaag eruit daar? Ja, vanmiddag wordt het lichaam van de koningin verplaatst hier in de stad. Van het paleis Holyrood House, dat is het koninklijk verblijf van de koninklijke familie dus hier in Edinburgh, naar de kathedraal hier in het centrum van de stad. Die rouwstoet zal stapvoets gaan, ook gevolgd door de koninklijke familie die er achteraan loopt. Dan is er een herdenkingsdienst in de kathedraal en ligt het lichaam daar van de Queen daar opgebaard en open voor het publiek, zodat alle Schotten daar afscheid kunnen nemen vandaag en morgenochtend. En er wordt wel gewaarschuwd dat dat echt uren in de rij staan zal worden voor al die mensen die hier afscheid willen komen nemen. En wanneer wordt haar lichaam dan naar Londen gebracht? Ja, morgen. Morgen gaat het lichaam van de Queen per vliegtuig dan naar Londen. Waar ze dan nog iets minder dan een week hebben voor alle voorbereidingen voor de uitvaart die precies over een week is, volgende week maandag. En dat wordt dus wel een bijzondere aangelegenheid de komende dagen. Ja, want ook in Londen natuurlijk zal de Queen ook vier dagen opgebaard worden. Ook daar verwachten ze heel veel publiek. Dan los nog van alle veiligheidsmaatregelen en politie en alles wat er geregeld moet worden in de stad. Dus het wordt allemaal heel bijzonder, ja. Dankjewel, Josephine Trehy vanuit Edinburgh, waar het lichaam van Queen Elizabeth dus vandaag wordt opgebaard. Gaan we nog even naar Roos Apelman om te horen wat er zometeen allemaal wordt besproken in Spraakmakers. Roos. Zometeen het komende half uur bespreken we in Stand.nl de stelling: we moeten gehoorschade serieuzer nemen. Er zijn steeds meer jongeren die gehoorschade hebben. Wordt daar voldoende voor gedaan? En spraakmaker vandaag is Abdelkader Benali. Zijn nieuwste boek is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. In 2015 overlijdt een jonge jongen door een aanrijding met een bus. Zijn moeder schrijft over haar verdriet in een dagboek en wilde Benali daar ook echt een boek over schrijft. En dat doet hij dus uiteindelijk. Zometeen hoor je waarom. Dat horen we dus zometeen bij Roos Apelman in Spraakmakers en natuurlijk ook in Stand.nl. Het is bijna 9:30, dus voor ik afsluit zeg ik dankjewel Wouter voor je bijdrage van vandaag. Het was mijn eerste ochtend. Twee weken lang mag ik Astrid vervangen, dus ik hoop dat dat leuk wordt de komende tijd. Hele fijne dag.